احسان عظیم اور دلال مبین. سبحان اللہ. یعنی کلی گمراہی اور احسان. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بے شک آمد رسالت اور تعلیم احسان عظیم فرمایا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور مسلمان مومنہ دی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی تعلیم رسالت بے سب تو پہلا دی حالت مولا تعالی کھلی گمراہی نال تعبیر فرمایا. پہلو کھلی کھلم کھلا گمراہی سن. اللہ تعالی نے احسان فرمایا ایمان والیاں تے. آپ آج دی محفل دے اندر وہ گمراہیاں بیان کرنیاں جڑیاں نبی پاک سرکار دی تعلیم اور ہدایت تو پہلو سن. پھر وہ احسان بیان کرنا ہے جو اللہ تعالی نے اپنے حبیب پاک دے وسیلہ پاک نال حضور دی امت تے فرمایا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس موضوع نال سانو اپنا شیشہ ہونا ہے. گل یہ سمجھا اپنا شیشہ ساڈے سامنے ہونا ہے. سانو اپنی شکل وچ دسے گی اسا احسان چا یا گمراہی. وہ گمراہی والے لوگ احسان چاہے انہوں نے اپنا سونا وقت گزاریا تو بزرگ ہے. ہوں آپ یہ سمجھ لیا بھی اس وقت دیا گمراہیاں کی سن. اللہ تعالی نے کہڑا احسان فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر ایسا اس خطاب سننے تو بعد آواز دے کا کہو آواز دے میاں ادھر دھیان کر آواز دے. اگر اسی احسان چاہ تو شکر کریں گے. اگر گمراہی چاہ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ سانو اتوں کٹے تو پھر احسان عظیم اس لے جائے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ بس کر تو غور نال مسئلہ سمجھنا ہے. اللہ تعالی نے فرمایا لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. یقیناً اللہ تعالی نے ایمان والوں کے اوپر احسان فرمایا جس وقت کہ انہاں وچ رسول معظم ہو گیا صلی اللہ تعالی. انہاں وچوں جڑے انہاں دے اللہ دی آیات تلاوت فرماندے نے وجہ سب کی مور انہاں نوں پاک کردے نے ویعلمہم الکتاب والحکمۃ اور انہاں نوں کتاب و حکمت دی تعلیم دیندے نے. وہی مومن اس تو پہلا کھلم کھلا گمراہی سن. یہ ہوں آیت کریمہ سارے موضوع نو کھول کے نے سامنے لے آندا احسان فرمایا اللہ تعالی نے تو پہلو سن گمراہ. ہوں دوست کا یہ ویکھنا ہے بھی گمراہی کی سی تے احسان کی ہویا. ذرا جیتے ہیں بولو سبحان اللہ. اس وقت اس روئے زمین تے میری گل دے توجہ ہوے سبحان اللہ اس وقت اس روئے پاک کرائی اس وقت اس روئے زمین دے اوتے جتھے ہندوستان ہے سارا جنہ علاقہ زمین دا وسدا جنا اس روئے زمین دے اوتے کپڑیاں دی صنعت وی بڑی اعلی قسم دی سی حتا کہ کیڑیاں دے ریشم دے کپڑے بندے ہوندے سن کیڑیاں دے ریشم دے کیڑے دا ریشم ایک خاص قسم دا ریشم ہوندا ہے تساں اساں ویکھیا ہی نہیں ساری زندگی اتنا قیمتی ہے اپاں ویکھیا ہی نہیں اس وقت ریشم دے کیڑیاں دے ریشم دا اگوں لباس بندا سی تے دنیا پاندی ہوندی سی بالخصوص اے سنت ہندوستان وچ تے یونان روم تے فارس دے علاقے وچ بڑی مشہور سی تے عرب وچ اوتھوں جاندا ہوندا سی کپڑا اس دے اوتے اس دعوے تے دلیل اے وے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت دے مطہرہ دے اندر ریشم دا کپڑا پاونا حرام کر دیتا گیا ایندا مطلب ہے اس لئے ریشم دا لباس ہے سی تے نبی حرام فرمایا نا ان لباس وی ریشم تک دے قیمتی بنن جڑے تساں اساں ویکھے ہی نہیں کاشتکاریاں وی ہوندیاں سن تجارتاں وی ہوندیاں سن بے شمار بڑے بڑے وڈے تاجر ہوندے سن برتن گھریلو استعمال دے بھانڈے جڑے نا برتن انہاں دی صنعت کاری وی اوسلے اپنے عروج دے سی حتا کہ سونے چاندی دے برتن بندے ہوندے سن اوسلے سبحان اللہ ادے تساں کدی ویکھے نے میں لاہور وچ نہیں ویکھے تساں ایتھے کی ویکھے سونے چاندی دے برتن ایسلے سونے چاندی دے برتن کسے گھر وچ نہیں جس دور دے اوپر تینو اج ناز تے غرور ہے نا یا تینو آکھیا جاندا ہے کہ یہ ترقی یافتہ دور ہے اینا سونے دے پانڈے ویکھے ہی نہیں اس لئے سونے چاندی دے برتن بن دے سن تا نبی پاک سرکار دی شریعت نے سونے چاندی دے برتن استعمال کرنے کو حرام کر دیتا سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ نہیں فرمائی سبحان اللہ حضور دی شریعت نے سونے چاندی دے برتن استعمال کرنا اور ریشم دے کپڑے استعمال کرنا حرام ہے نبی پاک نے فرمایا میری امت جنت دے استعمال فرمائے گی سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ساڈا حصہ رب سونے اوتھے بنایا تاکہ اتھے عیاشی اوپر نہ پے جائے سونے چاندی دے برتن یعنی اس حد تک صنعت کاری اعلی قسم دی ہوندی سی برتن دی ہن یار تجارت وی ہوندی سی کاشتکاری وی ہوندی سی صنعت کاری وی ہوندی سی اور جناب لباس وی اینے اعلی تو اعلی ونکیاں دے بندے ہوندے سن دیشم دے تے اسے روئے زمین دے اوپر کھان پین وی ایسی من سمنے کھانے اس لیے جناب تاج جڑے سن منا منا دے سونیا دے تاج اور تاج ہوندے سن جڑے بادشاہاں دے سراں دے اُتوں کھلوتے رہندے سن ہاں جی تے تھلے اوناں بیٹھیا رہنا اِنّا پر تکلف زندگی اس وقت ہے سوال اے وے کہ اِنّا کچھ دے باوجود او گمراہ کیوں سن توجہ نہ فرمائی گل حالے گمراہی کیڑی سی کمالے ہو جنہ کول محلو ہن بن گیا آجڑے تساں علی پور یا شہر جاؤ ملتان تے تے اوتے جڑے کوٹھیاں دے مکان ویکھ لے جنا بنگلے اے بنگلے نبتی قوم دے بنگلیاں دی نقل نے اے کوئی اصل ایجاد نہیں اج دی تے پرانا سودا ہے پرانے کافراں دا نبتی قوم میں گزریے ملک شام دے علاقے اوتھے انج دے بنگلے کوٹھیاں دے آثار پرانے کھنڈرات حالے موجود نے اگے اسی طرح پلر بنے کھڑے نے اسی طرح کوٹھیاں دے نقشے نے نال پارکاں نے ملک شام دے اندر حالے او موجود نے نبتی قوم اس طرح دے بنگلے تیار کردی سی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بھی ہزاراں سال پرانی گل ہے انہاں تو بھی پہلو نہیں قوم عاد اور قوم ثمود سورۃ شعراء قرآن پاک سورۃ شعراء سچی تاریخ اللہ دا قرآن پیش فرماندا ہے انہوں کھول کے پڑھو سورۃ شعراء دے اندر مالک کے کائنات جل والا نے قوم ثمود اور قوم عاد تے او فضول فخریہ ناز تے غرور والے بندگاں پلا دے انہاں دا ذکر فرمایا اور نال مذمت کیتی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتبنون بکل ذیعن آیتن تعبدون ذرا ڈٹ کے بول سبحان اللہ اتبنون بکل ذیعن آیتن تعبدون وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون اللہ تعالیٰ نے فرمایا قومیں سمود اور آد دے متعلق کہ تسا نمایاں اچھی تھان دے اتے یادگاراں بنا چھڑ دے ہو محل کھیل تفریح واسطے وہ چوکاں دے وچ یادگار بنا چھڑ دے سن جی میں منار پاکستان نہیں کھڑا لہورا ویکھیا نے منار پاکستان تے چوکاں دے وچ بھرجیاں بڑا دینیاں اے کام کیتا سی قوم عاد نے اوہی بنا دے منار پاکستان جڑا بنیا کھڑا ہے نا اے کوئی حضور سید الانبیاء کسے نبی دی سنت نہیں نے مدینے دے تاجدار مدینہ مبارک وی شہر وسایا لیکن کوئی یادگار ان دی نبی تعمیر نہیں فرمائی سبحان اللہ ہاں جی ایک قوم سمود تے عاد دی وراثت ہے پرانے کافراں دی ہن چوکاں دے اُتے یادگار بنا دے سن تب تک انہاں مسان ہن حلکم تخردون اللہ فرماندا ہے قوم عاد سمود نو کہ تساں اونچیاں بلڈنگاں پلازے تیار کر چھڑ دے جے انج لگدا ہے جویں تساں ہمیشہ رہنا ہے ہمیشہ رہنا ایڈیا ایڈیا مضبوط عمارتاں الذین جابوا الصخر بالواد انہاں لوکاں دا کام سی او وادیاں جا کے پتھر تراش دے سن پتھر تراش تراش کے مکان جوڑ دے سن ہن اینے اک محلات اسلے موجود جنہاں دیاں نقلاں یورپ تے سائنسداناں ماریاں نے انگریزاں نے نقلاں جنہاں دیاں ماریاں اوئے اونج دے کوٹھے محل وی ہے سن تا کر کے نبی سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی جدوں ولادت با سعادت ہوئی مکہ شریف وچ تو کسرا بادشاہ دے محل دے کنگرے ڈگے سن گئے ڈگے سن ایندا مطلب ہے محل ہے سن تے کنگرے ڈگے نے نا جے نہ ہوندے تے کیوں ڈگ دے اور حبیب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد مبارک تو پہلو برتن وی سونے چاندیاں دے گھراں وچ ہون کپڑے ریشم دے آلہ تو آلہ ہون محل کوٹھیاں بنگلے ہون پارکاں نال لگدیاں ہون وچ چشم فوارے فوارے بنے ہون فوارے جنات و عیون قرآن فرماندا ہے پارکاں تے چشمے تے فوارے اے تسا بنائے کھڑے جے گھراں دے نال اپنے اے قوم سمود دے ہاتھ تے پرانے کافر سارا کچھ کسرا بادشاہ قیصر دے علاقیاں وچ ہے سی او اینا کچھ جتھے سی اللہ تعالی فرمایا اے گمراہ سن تے میں اپنے حبیب دے نال احسان فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ یار عجیب گل اے او جیڑی قوم انج زندگی بسر کر رہی سی حالے وی گمراہ سی وہ تو میں آج کھان پیر دے وال اٹھے سیدھے انگریزاں کول سکھ کے مکان چا جوڑے نے تے اسی یہ ساری دنیا آندی کھڑی ہے لو جی جنہ ہن ہدایت آئی ہے لوکاں نو جنہ ہن شعور آیا پہلا تے شعور ہی نہیں سی اتنا تے سوال اے وے تو اج دیس اوترے نظام نو شعور والا پیان نہ رب العالمین نے اس ویلے دے نظام نو جتھے سونے چاندی دے بھانڈے بنن تے ریشم دے کپڑے پوچھن انہاں نو اللہ تعالی کھلا کھلا گمراہی فرمایا ہے ہن سوال اے وے اینے کچھ ہون دے باوجود اور گمراہ کیوں سن اور اللہ سونے نے احسان پھر کی فرمایا ہے سبحان اللہ رجیبیا بولو سبحان اللہ امیا پانی منگا کے ترک نارا تکبیر نارا رسالا نارا خلافا اللہ سی نے قرآن پانی یہ ترک نارا بولو سبحان اللہ اینا کچھ دے باوجود گمراہ کیوں سن کبھی گمراہی سی جڑا مولا کائنات احسان فرمایا لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا احسان اللہ سونے نے فرمایا تے گمراہی کیڑی سی سن او لوگ ضرور جیندے سن کھاندے سن پیندے سن رہندے سن مال سن کپڑے سن سارا کچھ سی مگر انساناں وانگو نہیں سن جیندے اللہ دے نبی انساناں وانگو جیون دے ول سکھا چھوڑے سن سبحان اللہ خالی جیونا ہو رے پر انساناں وانگو جیونا خالی کھاونا ہو رے پر انساناں وانگو کھانا سبحان اللہ سبحان اللہ بولو بولو بولو سبحان اللہ سمجھ آ رہی نے گل دی کوئی نہ ہاں اللہ تعالی نے اس دھرتی دے اوپر خالی نظام زندگی دا تیرے تے نہیں بنایا جانور بھی بستے پئے نے فصلاں بھریاں پئیاں نے جنگل بھرے پئے نے اگا دریا بھرے پئے نے سمندر جا تے تواڈے ساڈے نالوں کئی گنا ودھ دے اوتھوں دی آبادی کئی گنا ودھ دے او وی تے زندہ ہیں کھاندے ہیں کوئی نہ او جانور کھاندے نے کوئی نہ کھاندے نے تے جیندے تے او وی ہیں معلوم ہو رب سونے انہیں جانور بنا کے کیوں سامنے رکھے نے انسان نو سمجھاون دی خاطر کہ جو تم خالی جیوے تے کھاوے پیوے تے سردیاں گرمیاں تو لکیا رہے تے بچت تے نال اپنے آپ نو انسان سمجھے تو میں تے انہیں جانور پیدا کر چھڑے نے جیندے تے وہ بھی پے نے کھاندے وہ بھی پے نے پیندے وہ بھی پے نے تو انسان ہے تیری انسان والی زندگی ہونی چاہیے جانوران دی زندگی تے تیری زندگی ایک فرق ہونا چاہید ہے مدینہ دے تاجدار او فرق سمجھائے جدا کوئی انسان بغیر اللہ دے نبی تو سمجھ سکتا ہی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ او فرق ہن ویکھو جانور کھاندے پیندے ہیں اساں وی کھانے آں تے او وی کھاندے نے لیکن اونا دا کھانا ہو رہے ساڑا کھانا تسی آنکھو گے جنیو جناب اے جڑا انسانا تے جانوران دے کھان دا فرق ہے ایکی کی تو بیچان پتر ہے انسانا تے جانوران دے کھان دا جڑا فرق ہے وہ اس طرح ہوئے کہ انسان موزی شے تو بچ دا ہے جیڑیوں دی طبیعت مزاج دے خلاف ہوئے لیکن جانور نہیں بچ سکتا جانور تے جی ہر شہر اگڑی ہوندا ہے بندہ جیڑا ہے وہ اپنی طبیعت دے خلاف اپنی موت ہلاکت والی شہر دے نیڑے نہیں جاندا ایویں نا بندہ زہر نہیں کھاندا جانور نو کی پتا بھی ہے زہر ہے کھان والی شہر ہے کہ نہیں قبلہ ایک غلط نہ سوچی جانور جڑے نہ جانور انہاں نو بھی مولا تعالیٰ ایک تمیز بخشی ہوئی ہے کہ کیڑی شے موزی جے کھان نہیں کھانی تو انو ہلاک کرے گی تے کیڑی شے وے جڑی کھاون والی نے یہ جانوراں نو تمیز ہے جے یار کی رولا پائی بھائی بولو سبحان اللہ اوئے کاکا اوئے بس سن سن نہ پاویں پاس بس بجا رہا میں بس چھڑ دین بالکل حرکت نہ کرے ساری تقریر خلل پے جاندا ہے سبحان اللہ تو قبلہ گزارش ہے ویکھ جانور جڑے نا او بھی تمیز کردے نے کہ ساڈی کیڑی شے کھاون والی ہے جیڑی ساڈی طبیعت دے مطابق کیڑی شہ نہیں کھان والی جیڑی سانو ہلاک تے برباد کرے گی. جانور اینی تمیز ضرور رکھ دے نے. تسا جٹ بندے بیٹھے ہو اوے مجھاں نو گاواں نو ڈنگراں نو پٹھے پانے آ تسا پٹھیاں دے وچ اگر لکڑ پھٹ دے انہاں لکڑ تے جانور دے منہ وچ آوے او زبان مار مار کے لکڑ باہر سٹ لیندا ہے پٹھے کھا جاندا ہے. کدی ویکھیا جیویں سبحان اللہ یار میں تو نہیں آکھیا میں نو بچوک کے پر سمجھ آئی نہ کہ نہیں. تسی سویرے جٹ بندے یہ کر کے ویکھ لو جانور نو پاؤ گے نا پٹھے تساں تے پٹھیاں دے وچ لکڑا کتر کے پا لینا بادشاہ بندے جو یار اینا ایک تو سارے کے جوڑ تان رہے ہیں اندے ہو بھئی جانور اپنے منہ وچ لکڑ آ جاوے اندے منہ وچ تے وہ زبان مار کے باہر کڈدا کھاندا نہیں. اینا مطلب اے نکلیا کہ جانور نو تے اتنی تمیز ہے وے آ شاید میری کھان والی ہے نہیں کھان والی. سبحان اللہ سبحان اللہ یار تسا اس دھرتی تے پھردے رہندے ہو ایدے تے سہ سب رنگ دے پٹھے گھاس کھلوتا ہوندا ہے لیکن جانور ہر گھاس نو گولی ماردا ماردا نہیں. میں تانوں ایک لطیفے دی گل سناواں بھنگ بوٹی جان دو ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਲੰਗ ਜਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਇਸ ਭੰਗ ਬੂਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਗੁਜਰਾਣ ਗੁਜਰਾਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਇਸ ਬੂਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਮਾਰਦਾ. ਖੋਤਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇ ਨਾ سکے پٹھے کھاوے گا لیکن اس خوشبودار ساوی گوٹی میں کھوتے منہ نہیں مارا. اگر اے تسی کھادی وکھا دیو نا سڑکاں دے اتنے جتنے سب یہ بوٹی کھلوتی ہوگی اگر تسی وکھا دیو انہوں کسی جانور منہ ماریا میں زبان کرا لیا. میں تو بڑا ٹکا کے ویندا رہا مولا کریمہ ایڈی ساوی گوٹی ایڈی خوشبودار ਇਹਨੂੰ ਖੋਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਇਹ ਉੱਤੇ ਪਰੂੰਬਲੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਖਾਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਸਾਲਮ ਖਲੋਤੀ ਹੈ. ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਫਿਰ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਪੱਠਿਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਖਾਵਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ. ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ میں تنو اسلام سمجھا منایا کرا ہوں. ہاں جی اسلام کا موسیقی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. پہلا تو موسیقی در رنگ سنے نہیں میں ہوں تنو نبی سرکار در رنگ سنے صدقے جانا میں حیران یا اللہ اس کھوتے نو کہیں دسے آئے یہ نہیں کھا منا رہی تو زہر تو بچنا ہے تینو وڈیرے دستے نے آگ تو بچنا وڈیرے دستے نے کھوتے نو کہنے وڈیرے دستے اچھی بچا دستے ہے کہ آگ کے اندر ایڑے نہیں جانا جاندے نے ایمان نال دستے جانور تمیز کرتا ہے کھاون پیون دی کس طرح دی تمیز محض اپنی طبیعت مزاج دے مطابق شے ہون دی نہ ہون دی یہ ہلاکت والی ہے یہ میرے واسطے چنگی ہے کھان دے قابل ہے نہیں اینی تمیز تے جانور بھی کردا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ معلوم ہویا جے بندہ خالی اینی تمیز کرے کیا مودی شے جی اے غصے سالے نے میں نہیں کھانا اے کھٹی شے میں نہیں کھاندا اے زہر والی ہے میں نہیں کھاندا اے جناب تیڈا پیا ہے میں نہیں لینے جانا اینی تمیز جے خالی بندہ کرے تے بندے تے جانور دا فرق نہیں ہو سکدا. بندے تے جانور دا فرق کدوں ہونا ہے جانور حلال حرام دی تمیز نہیں کردا بندہ نبی دی شریعت دے مطابق حلال حرام دی تمیز کردا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ جیندیا بولو سبحان اللہ. جانور موذی شے طبیعت دے خلاف جڑی ہے اون دے نیڑے نہیں جاندا بندہ جڑی مولا دی مرضی دے خلاف ہے او دے نیڑے جاندا ہے اے فرق کے انسان تے حیوان تے کھان دے وچ میرے پاک نبی سرور اے ہوئی فرق سمجھایا ہے سبحان اللہ لکھ سائنس دان کٹھے ہون کسے نوں پتہ نہیں لگ سکدا حلال کی ہے حرام کی ہے یہ حلال حرام دی تمیز آوے گی صرف نبی سرکار دے دین شریعت نال ہی آ سکدی ہے سائنس دان اے دس سکدا ہے اے زہر والی شے وے کھان والی نہ کھان والی حکیم ڈاکٹر دس سکدا ہے لیکن اے تمیز نہیں کر سکدے کیڑی حلال کیڑی حرام ہے میرے مدینے دے تاجدار حلال حرام دی تمیز پاکی پلیتی دی دسی پاک پلیت تو جانور نہیں بچ سکدا حلال حرام دی تمیز جانور نہیں کر سکدا حلال حرام دی تمیز نبی سونے سمجھائی انسان کیتی میرے پاک علی حیدر کرار مشکل کشا فرماؤں دے نے جب شراب حرام ہوئی ہے میرے علی فرماؤں دے نے شراب دا ایک قطرہ کھوے چ ڈگ پوے کھو مٹی نال بند ہو جاوے مٹی دے اوتے گھاس اگے جڑا جانور اس گھاس نو کھاوے گا علی او دا دودھ نہیں پیوے گا سبحان اللہ سبحان اللہ ہن اے تمیز جانور کیویں کرے سبحان اللہ توجہ فرمائی اے تمیز جانور کیویں کرے پاک علی جب اتنی تمیز حلال حرام دی کیتی ہے تیری ولایت دے شاہ بنے سبحان اللہ تیری حسن حسین ورگے لال علی دے جنم سبحان اللہ اور صدقے جاواں میرے پاک نبی آ دسیا فلانی عزت دی کمائی حرام رشوت حرام سود حرام کفر دے قانون دی کمائی حرام غیر دا حق حرام ساریاں تمیزاں میرے نبی سرور نے دسیا اسے واسطے جدو بندہ حلال حرام دی تمیز کردا وے قیامت والے دن رب ان سلا دیندا جنت عطا فرماوے گا یا ایتھے تمیز نہیں کرے گا تے سزا دوزخ بھی پاوے گا جانور حلال حرام دی جے تمیز نہیں کر سکدے رب جانوراں نوں سزا بھی نہیں دینی تے نہ جنت دینی ہے جنت دوزخ صرف بندیاں واسطے بنی ہے کیونکہ انہاں واسطے ہی شریعت آئی انہاں واسطے حلال حرام دے فرق دسے گئے نے پاکی پلیتی دے فرق دسے گئے نے معلوم ہویا جڑا بندہ حلال حرام دی تمیز نہیں کرے گا او جانوراں وانگوں گمراہ ہو جاوے گا او جانوراں توں وی بدتر بن جاوے گا انسان وہی ہوے گا جڑا کھانے تے حلال تے حرام دی تمیز فرماوے گا سبحان اللہ ترقی بے وفا ہے تو نال نہیں چلنا ساڈے لیکن جڑی گلا کا دسنا ہے انشاءاللہ اے تواڈے نال جاون گی ذرا بولو تے سبحان اللہ صحیح رہو جی جی بند کرے ہڈی مان لئی اسا کامیاب ہو جاواں گل سمجھ آ رہی نا کوئی نہ تمیز حلال حرام دی یار کتے نو سٹو سور دا گوشت کھا جاندا ہے کہ مردار سٹو کھا جاندا ہے ایویں نا اور کتا تمیز نہیں کردا حلال حرام دی اے بندہ صرف کرے گا اس ویلے بیلیا کھانے ضرور دنیا کھاندی سی پیندی سی اور لیکن جانوراں وانگو حرام بھی تن نہیں آنا ہے حلال بھی تن نہیں آنا ہے کھوتیاں وانگو جیڑی بلا کول ٹٹی ہے تے او کھادی جانی ہاں جی کھوتا کھادی ہوندا ہے پٹھے بھی کھادی جاندا ہے گند وچ منہ ماری جاندا ہے میرے نبی سرور نے تمیز کیتی او تساں عظیم لوگ سبحان اللہ تو انسان ہے تو فرشتیاں تو اعلی بننے تے کی ہویا جانوراں وانگو کھانا پینا ہے نا نبی سنے فرق سمجھایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار دے کول ایک شخص دودھ دا گلاس لیاندا آپ پی بیٹھے پوچھا کتھوں لیاندا کہن لگا منتر کیتا سی منتر ناجائز یعنی منتر پڑھ کے تے میں اون دے بدلے وچ لے آیا سرکار صدیق اکبر نے انگل ماری سنگ الٹی کر کے جب آندرا باہر آن لگیا نا اس نے حرام کیتا فرمایا شکر ہے میرے اندر حرام دا قطرہ تے نہیں ٹھہر سکیا سبحان اللہ توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ اکبر یا بولو سبحان اللہ ہن گمراہی تھی حلال حرام دی تمیز نہیں سی، احسان آیا یہ ہوئی تمیز آ گئی، حلال حرام پاکی پلیتی دے پتے لگ گئے، انسان انسانیت دے راہ تے تر پیا، گمراہ سی راہ دا پتا نہیں سی کہ بندے دا راہ کی ہے، نبی راہ تے پایا کیا راہ، اور توجہ نال گل سمجھنا، آپ تے حلال حرام دی تمیز کرنے آنا کیوں بھائی، آپ جنے مسلمان اسلے ہیں ہاں اسی تے حلال حرام دی پوری تمیز کرنے آنا، جب کھان پین دی واری آوے آپ پہلو مولوی صاحب نے پوچھنے، مولانا صاحب ذرا دسو کھائے جائے نجائے حلال حرام پوچھنے کہ نہیں، چپ کر گئے جی جی سپ سنگ جانے کوئی دال کالا کالا تو نہیں، میں نہیں تمہیں کہہ سکتا کیونکہ تھی احسان والے بیٹھے، گمرائی والے تو نہیں، گمرائی والے تھے ابو جہل دی برادری سی، اساں تے بیٹھے اللہ دے احسان والے، حضور دا ملال کرنے اساں مولوی بھی حاکم بھی پیر بھی عوام بھی سارے دے سارے ایسے حلال حرام دی پوری تمیز پہ کرنے ہوں، کی خیال فیس لینی نات خانی دی یہ حرام، واز دی فیس لینی حرام، آپ تو نہیں نہ لیں گے، کمائیاں کھانیاں آپ نہیں کرتے، آپ دھیاں نوکر لایا کسی تھان سے مزا لے، یہ تو ستویں آسمان کی نکر چ کوئی قوم وسدی ہے، میں اندھی کیا گل کرنا، اسی تے احسان والے ہیں، چلیا میرے نبی سرور نے احسان جڑا فرمایا ہی، ہوں ایک پاسے شیشہ میں وکھائی جاواں گا اپنے آپ اساں وچ ویکھنا اساں احسان والے ہاں یا گمراہی والے ہاں، جے احسان والے ہاں تے شکر پر اساں نبی دے یاراں دی صف وچ رل جاواں گے، جے گمراہی والے ہاں تے ابو جہل دی برادری والے پاسے پہ جانے ہاں، پھر اساں نوں کوشش کرنی ہے اساں نکلیے گمراہی تو تے آ جائیے نبی دے احسان دی چادر تھلے، سر کے جاواں توجہ فرماؤ، اس لیے کھان پین ضرور سی، اگے سن اگے سن، اسلے دے لوگی کپڑے ضرور پاندے سن، لیکن قبلہ محل جانوراں وانگوں لباس پاون دا مقصد رکھا ہویا سی، کپڑے پاندے سن یا فخر تے غرور دی خاطر یا سردی گرمی تو بچن دی خاطر پاندے سن، سردی گرمی تو بچن دے ترلے تے جانور بھی مارتے ہیں، سردیاں دے دہاڑ آن کتیاں نوں ویکھ توڑی دے وچ سر تنیا ہوندا ہے، سردی دے وچ تنیا پہ جناب کتے لکے پہ آتے ہیں توڑی دے اندر بھوسے دے اندر بھون دے اندر کتیا اپنا سر لکایا ہوندا ہے، معلوم ہویا جانور بھی سردی تو بچن دا جتن کرتے ہیں ترلا مار لیندے ہیں، ہاں جی گرمی تو بچن دا ترلا ویکھ لے، کیڑیاں بھی جناب والا کیڑیاں مکوڑے جڑے ہوندے ہیں یہ بھی تتی دھوپ دے اندر ہاں جی نس کے تے درختوں کی چھان تھلے آ جاندے ہیں، جانور بھی بچتے ہیں، اس لیے کپڑے پمی دے سن مگر صرف اور صرف سردی گرمی تو بچن مقصود ہوں سی، اور کوئی مقصد نہیں سی، یا فخر تے غرور تکبر آکر واسطے کہ میں کپڑے نال اچا بن جا سر کے جا میرا نبی سرور سمجھایا، او لوگو لباس خالی سردی گرمی واسطے نہیں حیات تے غیرت واسطے پایا جاتا جے، فرمائی کادے واسطے پایا جاتا ہے حیا تے غیرت واسطے، لوگ کپڑے پاندے سن لیکن میری سردی گرمی تو بچن واسطے، تا کر کے جو اس نے موجہ چونا لا کے ہو سکتا ننگیا ہو کے کعبے دا طواف کرتے سن، تالیاں مارنی ماوا بھنوں دے سامنے ننگے لگے پھرنا، عورتیں بھی ننگیاں لگی پھرنی، جے پا لینا تے ناز نخرے واسطے فخر غرور واسطے آپ سونا بناون دی خاطر یا سردی گرمی تو بچن دی خاطر، میرے نبی سمجھایا سبحان اللہ جانور بھی سردی گرمی تو بچن دے ترلے مارے تے تسی بھی کپڑے سردی گرمی واسطے خالی پاؤ تے حیا غیرت والی گل نہ ہوئے تے پھر تے تسا جانور دے نال دے تو کپڑا پا تو انسان مولا دی بارگاہ وچ کھلو تاں وی حیا کر اپنے انساناں دے وچ ہوے تاں وی حیا تے غیرت کر حتیٰ کہ نبی پاک دی شریعت فیصلہ کر دیئے عورت اگر کلے کمرے وچ کھلو کے نماز پڑھ رہی ہے کوئی بندہ انہوں نہیں دیکھ رہا نبی پاک دی شریعت فرمان دیئے اگر ان دا دوپٹا ایڈا بریک ہے کہ وال ان دے بکھ دے نے وال ان دے بکھ دے نے دوپٹے دے وچوں تو فرمایا نماز ہونی نہیں دوپٹا کیڑا جھال جھٹ کا دوپٹا یا پنارسی دوپٹا دور آئیں دکھے نگارے پہ کشش پہ ہوئے یا بریک پاون گیا یا مختصر دے چھوٹے پاون گیا یا سوڑے پاون گیا فرمایا نبی سرور نے اونا عورتان تے لانت کریا جے او لانتی عورتان نے فائنہ ہونا ملعونات معلوم ہویا ساڈا نبی سرور جڑا احسان فرما گیا ہے او عورتاں نو شرم و حیا والا لباس پوا گیا ہے بول چا سبحان اللہ کوئی نہ اچھا بیلیو آپ تے لباس صرف شرم حیا غیرت واسطے پاونے کی گل اپنی بیبیاں بھی آپا بھی خالی سردی گرمی یا شو بازی واسطے تے نہیں پاونے کی خیال ہے تاں مایا لائی کھڑے اے مایا والی کاٹن یہ شو بازی تے نہیں نہ کھڑی یار تے گھوڑا بیٹھے رات دی اپ بول سبحان اللہ آپا شرم و حیا واسطے پانے حالے جڑے تساں اساں بیٹھے نا دیسی بندے اے تے حالے بچے بیٹھے ہاں حالے انہاں وچ کوئی گمراہی تو بچن والی گل ہے تے جے تو ٹر جائے نا ترقی والے علاقے وچ اوئے اتھوں دیاں عورتاں وی تے مرد وی دوویں انج دے کپڑے پاون گے کہ اون دے نالوں انج ننگے ہی رہن تے چنگا سبحان اللہ آپا بیٹھیاں دیسی آپا ترقی نہیں کیتی اللہ بچائی رکھے کہ کرنا چاہندے نے ترقی مرد کپڑے پاندے پھردے نے سکول والے ترقی کیتی پھردے ہوندے اونا پائی ہوں دیئے پینٹ شرٹ پورا خیال لباس ایسا لباس جیدے چھو منافقت ہے ہی نہیں جو کچھ سودا ہے باہر ہے چھپائیے کیوں بھئی منافقت بنی نا سرے آن جیڑی بوری چھو جیڑا سودا پسند کرنا ہے لیلی پورے حیا شرم والا لباس ہے کہ نہیں تو یار کیوں کمال ہے ادھر وچ پورا حیا شرم غیرت احسان والا لباس ٹھیک ہے ایک ملا خنزیر لاہور دا اس نام مراد آکھیا جے نبی پاک دے دور وچ پینٹ شرٹ ہوندی آپ وی پا لیندے اور انہاں نے محمد خان قادری اے وی قادری لاہور میں کہا مونج کٹی جی بے ضمیرا ایڈا بے غیرتی دا لباس نبی امت نو نہیں پوا سکدا خود نبی کر پوا لو سبحان اللہ توجہ نال سبحان اللہ سبحان اللہ مردہ دا لباس سوڑا ہویا ایک گمراہی ہوئی جیدے چھ غیرت نہ رہی ماں بھین دے سامنے تے پھر بندہ انجی عذاب ہے باہر تو تنگ، کھلون تو تنگ، موترن تو تنگ، موتر دے تے لتاں باہر کھلون دے نے، یہ حال ہوندا نا۔ اچھا تے ایڈے لانتی نے الٹا ہس دے ساڈے تے نے آدھے نے کہ نہیں، میں کیا یہ اسی طرح ہی ایک بندہ گٹر چ نکلا ہے، گٹر چ نکل کے تے باہر کپڑے والے نوں آندا ہے، آندا یار تیرے دے پسینے چ بوئی بڑی پی تیرے نال دے کھلوتا نہیں پیا جاندا نا مراد ننگے کپڑے والے تے ہستے نے پائے تے اگو ہس جڑے کپڑے والے نے نا یہ بھی بیچارے ایڈے اکلو پیدل لے آتے ہیں ہستا جو پیا چلو میں تے گزار لے ہوں پتر تے ترقی کر جا یہ ساری دنیا تائیوں بیلیاں ننگی ہوئی ہے جے انہاں وچ اکل ہوندی تے بے نکیاں دے پنڈ وچ مر گیا نکل آ تے او اگوں آکھن لگے نکو اے او نکو اے انہیں آکھیا او کھانا خراب ہے نک ایڈے ہی بیڑا ہوندا انہیں آکھیا آ بولا وہ جو بےمان بےغیرت بے نکے نے وہ سانو جو انہیں آخیا وہ ترقی نہیں حق بنتا سی تر تر پیٹے بہت ترقی کی جا جانے تھے مر سارے آپ جو پانچ سات انہوں سنا شرم آتی آپ شرم کر لگ پایا یار گل میں ٹھیک ہے یار لگ چلو اس کے پیو آخر انہیں آخر چلو میں گزار بیٹھا ہوں بچارا چھت گئی وہ سویرے پینٹ کس کے چل پتر سکول چل میرا پتر ہے کہ نہیں یہ تو ہے مردوں کا حال عورتیں بخت والیا میں تھوڑے علاقے والیا دیا گل نہیں کرتا کہ یہ ہالے سہ احسان چین اللہ سہ سارے احسان چین ساڈا لباس ادھر ویکو اگر فٹ اتنے بٹن لگا لگا کہ نہیں اچھا میرا کپڑا اتنا کھلا ہے کہ وچ ایک اور چشتی بڑھ سکتا بڑھ سکتا کہ نہیں تھوڑا بھی اسی طرح ہے کہ نہیں کن کھلے کپڑے پائے بیٹھے ایویں نا ساڈیاں باہواں کتوں تک نے اچھا اج بختاں والیاں دیا باہواں کتنے نے سچی بولی سچی اتوں تک ساڈے کھلے تے انہاں دے سڈے ایتھے بٹن نے انہوں کا بٹن ہی کوئی وہ بغیر بٹنوں ہی بخت آ رہی ہے کہ نہیں ہوں باہر لال دس انہوں آتے کی نے مستورات کیا میں موج کٹی چ مستورات کا مانا چھپیاں ہو جی چھپے تو آپ چوکھے ہو گئے انہوں نے تو اصل زیادہ چھپے تو پھر مستورات سے سی کی خیال اج تو بعد آپ مستورات ہیں ٹھیک ہے توجہ نہیں دیکھی بیلیا قسم خدا بھی کر گیا میرے نبی سرور نے جڑا احسان فرمایا سی وہ تو عورتوں کا شرم حیا والا لباس سی مردوں کا یہ ہوئی شلوار کمیز چادر دھوتیاں چلو کمیز سدکے جا اللہ دے نبیاں پیغمبر والا لباس دے دندر حیات غیرت سی تا کر کے سدکے جا مرد غیرت والے مولا علی وانگو بن گئے عورتاں سیدہ خاتون جنت پاکاں وانگو بن گئی ہاں جی ادھر ویکھ توجہ فرما ایک واقعہ تینوں سنا چھوڑا سا بول سبحان اللہ ابن بطوطا بہت بڑے سیاح ہوئے نے ابن بطوطا بڑے سیاح ہوئے نے بڑے وڈے عالم امام ہوئے نے سیر کرتے رہے سن زمانے دے اندر پھرتے رہتے سن رب سونے دیاں نشانیاں تکتے رہتے سن اللہ سونے دے جناب والا زمین دے پھر کے رب رب کرنا ہاں جی انہوں دا کم سی آپ اپنی کتاب رحلت ابن بطوطا وچ لکھتے نے فرمایا میں ملک خراسان جا اج نام افغانستان ہے اس علاقے چ گیا ایک مسجد ویکھی بڑی خوبصورت بڑی کھڑی سی میں پوچھا بیلیے مسجد کیویں بنی ہے مینوں لوکاں دسیا انہاں آخیا جناب پرانا پرانے زمانے دے اندر اج تو 5-7 سو سال پرانی گل لکھن والا امام جڑا جو 6-7 سو سال پرانے اس زمانے اپنے تو بھی پہلوں دی پیا گل دسنا وے فرمایا مینوں لوگ دسیا اس علاقے دا گورنر سی اس گورنر دے علاقے دے اوپر خلیفہ وقت نے کچھ جرمانہ لا چھڈیا جدو جرمانے دی چٹ پڑی ہے گورنر نے جا اپنی گھر والی نوں دسیا اینا جرمانہ ساڈی عوام دے اوپر پے گیا علاقے بلخ دے علاقے دے اندر بلخ دے علاقے دے اندر اینا جرمانہ پے گیا وے ہن گھر والی نے آکھیا گورنر دی گھر والی نے آکھیا این کرو میرا ایک ان سیتا کپڑا پیا وے ایڈا قیمتی ہے اگر اونوں تسی دے دیو خلیفے نوں دے دیو بادشاہ نوں تے جنہ وی جرمانہ سارا ادا ہو جائے گا گورنر او کپڑا پھڑیا جا خلیفے نوں دتا آکھن لگا اے کپڑا میری رعایا دی طرف جناب جرمانے وچ لے لو جدوں بادشاہ نے گل سنی اونوں شرم آ گئی عورت قربانی پی دیندی ہے میں چھرا پیا پھیرنا وا شرم آئی کہن لگا جا آیا اپنی گھر والی نوں دے دے جدوں گھر والی دے کول واپس کپڑا پڑیا وے بی بی گورنر دی گھر والی اکھ دی اے اس کپڑے دے غیر مرد دی نگاہ پے گئی اے اینوں ہن میں نہیں پا سکدی اے میں مسلمان دی گل پیا سنانا آئے آئے آئے گورنر دی گھر والی آکھن لگی اس کپڑے تے غیر مرد دی نگاہ پے گئی ہے اس نے گھر وچ کپڑے بن دے سن گھر وچ کھڑی ہونی دی فرمایا اور قیمتی ایڈا کہ پتہ نہیں کنے لکھاں دا جرمانہ جڑا ہے کپڑے نال ادا پیا ہوندا ہے تے گورنر دی گھر والی آکھے اندے تے غیر دی نگاہ پے گئی میں نہیں پا سکدی این کرو اس کپڑے نو بیچو جنہ پیسہ بنے تہاڈی مسجد چڑھاؤ سبحان اللہ ابن بطوطہ رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں اکھاں نال بلخ دے علاقے وچوں مسجد ویکھی ہے جڑی بی بی دے کپڑے نال بنی کھڑی سبحان اللہ بھائی ماں نال دسو اے تے او سڑے تے گورنر دی بی بی دا حال ہے اس نے فقیر تے عالماں دے گھر والیاں دا کی حال ہو سبحان اللہ جی دے اچھا بول سبحان اللہ اے تے بادشاہ حاکم فقط دے گھر والی دا حال ہے اینی شرمیلی یہی نبی دا احسان ہے سبحان اللہ رضی نے بول سبحان اللہ او بیلیا اج ساڈے نالوں وی چوکیاں وجہ کی ہے لانتیاں نے تعلیم وچ ہوم اکنامکس ایک شعبہ رکھیا ہے مضمون رکھیا ہے سکول دے وچ ہوم اکنامکس ہوم اکنامکس دا مانا ہوندا ہے گھریلو کام کاج سکھانا گھر دے کام سیمر پکاون سکھانا ہن پکاندیاں دے ساڈیاں دادیاں وی ہے سن سیندیاں ساڈیاں دادیاں پردادیاں وی ہے سن مگر ایڈا بغیرتی دا سینا پکانا نہیں تھن جاندیاں اے یہودی دے سکول آ سمجھایا ہی جنوں آپا تعلیم آکھیا وے جاندیاں نے ستویں دی لے آئے تے ہوم اکنامکس اوندے فوٹواں دتیاں کھڑیاں نہیں عورتاں نوں کپڑے سیون دے وال سکھائے جا رہے نے جب آپ نے ناپ دینا ہو تو آپ کے جسم پر بالکل فری کپڑا ہونا چاہیے تاکہ آپ کا ناپ بالکل صحیح آ جائے یہ تعلیم ہے تو پھر ایتھے رکھ کے تو بالکل ہی تو پھر ایتھے تک بال ہونا چاہیے گاں جڑا بالکل کھلا لے آؤ ستویں دی ستویں دی ہوم اکنامکس ایتھے لے آؤ جے نہ کٹ کے او کھاوا میرا نک وڈ لگے کیوں اولاد بگڑ مینوں ایک کاندا چشتیا او سکول وچ بچیاں نوں پردے کرا کے بھیجنا جائز نہیں میں کہو بے ایمان آ جڑیاں کپڑیاں تو باہر آئیاں پھردیاں نے پہلے دن برکے گئیاں سن توجہ نہیں کیتی ہے نہیں کہ نہیں تے پہلے دن ننگیاں گئیاں سن تے ننگیاں ہویاں نے معلوم ہویا وہ آندے نے پوا کے بھیج ایک دن لا علم ہاں ہولی ہولی اسا انہاں نوں وال سکھاواں گے انج سینا ہے انج کھانا ہے انج پانا ہے تو بھی سمجھے گا بھی تعلیم پہ لیں دی ایمان نال دس عورتاں کپڑیاں تو باہر آ گئیاں تو او جڑیاں پرانے زمانے والیاں عورتاں سن جنہاں نوں اللہ نے فرمایا گناہ سن مولا تعالی احسان فرمایا تے عورتاں نوں حیا سکھایا اے ساڈے معاشرے وچ تے ایندی کوئی عورت نہیں نا اساں نے بالکل حیا آیا توجہ نہیں فرمائی کیونکہ ایسا احسان ہے ابھی مارے اگے چل دے لی اگے چل میں تھوڑا تھوڑا تن سمجھاندا جاواں مرو بڑا لمبا ہے توجہ فرمائی اس وقت گمراہی بڑی وڈی ایک اے سی تیسری گمراہی سمجھاون لگا گمراہی اے سی او سڑے بندے دی عزت جے کردے سن بندے نو سلاما جے کردے سن صرف اور صرف پیسے دولت طاقت سرمایے دی وجہ نال سلاما کردے سن عزت کردے سن کپڑے والا ویکھن دے سلام کرنا مکان اچا ویکھن دے سلام کرنا پیسہ چوکھا ویکھن دے سلام کرنا میرے نبی سرور نے آن کے سمجھایا گمراہی ایک ڈی دسیا بندے دی انسانیت نو سلام کرنا مال دولت نو سلام نہ کریا جے دنیا دی کسے شے نو سلام نہ کریا جے کیونکہ بندے دی عزت دنیا نال نہیں دنیا دی عزت بندے دے نال میرے نبی سونے نے سمجھایا بندے دی عزت دنیا نال نہیں دنیا دی عزت کیونکہ بندہ آلہ ہے کی کہہ رہا ہے یہ زمانہ بندے واسطے بنیا ہی جہان دی ہر شے بندے واسطے بنی ہے بندہ جہان واسطے نہیں بنیا رب دے پاک نبی سمجھایا وہ جہان دی عزت تیرے نال ہے تیری عزت رب رحمان دے نال ہے سبحان اللہ ان اکرمکم عند اللہ جو جڑا زیادہ پرہیزگار ہوے گا شرافت والا ہوے گا خاندانیت والا ہوے گا سستا والا ہوے گا رب دے نزدیک وہی چوکھی عزت والا ہوے گا پیسے توجہ فرما ادھر ویکھ جے کپڑے نال بندے نوں سلام ہوے کپڑا سونا پاوے دے سلام کریے کپڑا پرانا پاوے دے سلام نہ کریے مر تے کپڑا بندے نال آلے حالانکہ رب سونے ساری خدائی نوں انسان واسطے بنا جاوے انسان آ جاوے کلندر لاہوری اقبال فرماندا ہے کلندر لاہوری نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے سادی شیرازی رحمت اللہ علیہ آپ سرکار دی ایک بار بادشاہ کیتی دعوت اور بھی درویشاں دی کیتی شیخ سادی بڑا فقیر درویش تے اکلا بندہ سی حکیم سی آپ سادے دے کپڑیاں میں ٹر گئے بادشاہ دے جڑے دربان سن اللہ کے پچھا ہو جا تینوں پتہ ہے تھکنا دی دعوت ہے شیخ سادی پچھا گئے کپڑے سونے پا کے نہ تلاوا سرار کے تے پھر آئے وہ دربانا آکھیا بسم اللہ جب تو فارغ ہوئے نا دعوت جو کچھ گلہ باتا کرنی ہے سن کر لی ہیں تو روٹی کھانا نہ ویلا آیا شیخ سادی رحمت اللہ علیہ فرما دے رہے گلستان کتاب فرمایا اور سالن تے روٹی جڑی سی نا وہ ساری میں کپڑے آتے ہو گئے سالن ادھر پا دیتا روٹی ادھر روٹی چوک چوک کے میں کپڑے آنو آکھا کھا اور کھا ਇਸਾ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਖੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਹ ਜਾਂਦੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸ਼ੋਰਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਪੜਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਜੇ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਬੇਲੀਓ ਇਹ ਦਾਵਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ سواری آلا ویکھ کے سلاما وجن تے پھر دے سواری بندے نال آلا ہوئی حالانکہ بندہ آلے سارا جہان بندے واسطے بنیا توجہ فرما میرے پاک نبی آن کے دسیا سلام کسے دنیا نوں نہیں کرنا بندے دی شرافت انسانیت نوں کرنا ہے بندے دے وقت جناب والا دین تقوی پرہیزگاری نوں کرنا ہے تاں کر کے میرے نبی سرور نے عزت دا معیار دین نوں جو بنایا سی چھت دے اوپر بلال نوں چڑھا کے دسیا او لوگو میں عزت کرا دے کسے بھی پرہیزگاری دے دین دی وجہ نال سبحان اللہ بلال دین وچ جوان آوے سبحان اللہ اساں بلال دا مال نہیں ویکھیا دل دا حال ویکھیا وے دنیا تو شرافت مک جاندی کیوں ہر بندہ کوشش کرتا ہے میرے کو پیسہ چوکھا آئے تاکہ میں اسلام آؤں. پھر وہ یہ نہیں ویکتا میں عزت پہ ویچنا دین پہ ویچنا کی پہ کرنا. ہوں کمینے بنن دی وہ نیت نہیں ہوتی, وہ نیت ہوتی ہے عزت تے سلاما کراو دی. لیکن وہ آتا ہے ہوں پیسے تو بغیر ہونی نہیں, لہذا پیسہ کما ہوں جنہ مرضی کمینے بنتے جی پرواہ نہ کرو. ہاں جی کماؤ پیسہ تاکہ سانو بھی سلاما ہو, ساری بھی عزت ہوگی. جی سلام ہو پیسے نو تو مینو آخر دے کتباں دے گھروں چور نکلتے نہیں, تے جے سلام ہو نبی دے دین شرافت نو پھر چوراں دے گھروں بھی کتب بن جاندے. بول سبحان اللہ. پھر کتباں دے گھروں چور نکلتے ہیں جب سلام پیسے نو ہوئے, تو جب سلام دین نو ہوئے تو چوراں دے گھروں ڈاکواں دے گھروں لٹیریاں دے گھروں کمینیاں دے گھروں بلی بن گئے. ایک مجوسی کافر گرفتار ہو کے آیا مولا علی کا دور خلافت ہے. مجوسی اگ دی پوجا کرنے والا گرفتار ہو کے پاک علی دی بارگاہ وچ آیا, ویکھیا اسلام دا رہن سہن خوبیاں ویکھیا کہ یار اتنے تو بھائی انسان مسلام ہے جب انسانیت ہو, اتنے تو بھائی وہ مال دولت والی گل ہی کوئی نہیں, بھاویں رڑتا زمین سے پیا ہوئے حضرت بلال وانگ نبی فرماندے نے تیرے جتیاں دی آواز میں جنت رجی دیا بول سبحان اللہ. آن کے جب مجوسی نے صورت حال ویکھی نا پاک علی دی بارگاہ پڑیا کلمہ مسلمان ہویا, اگوں انہاں دا پتر مسلمان انہاں دا نام سی ثابت, اگوں انہاں دا پتر زمانے دا امام اعظم ابو حنیفہ بنیا. جنہاں دی فقہ من کے آپ نماز نہیں پڑھتے, داتا حجویری جنہاں نو من کے تے ولی بنیا, جنہاں دی فقہ نو من کے بابا فرید بنیا. یہ لب دے سارے ولی پہ بنتے نہیں, وہ امام اعظم ابو حنیفہ ایک مجوسی دا پوتا ہے. ذرا بول چا سبحان اللہ, مجوسی دا پوتا ہی پہ بنتا ہے. سوچا ہی کیوں کہ نبی سرکار دے دین شریعت دا فین احسان عظیم سی کہ سلام جو ویکھے نبی سرکار دی شریعت نو ہوندے آ, انسانیت دا وقار ویکھے انسانیت دا پیسے دا نہیں, زمانے دا امام بن کھلوتا ہے, اوترا زمانے دا امام بن کھڑا ہے. او بلیا آپ تے اج سلام پیسے نو نہیں نہ کر دے. موڑ چوپ واٹ لئی آپس بالکل جناب مطلب سلام کرنے آتے صرف ہے شرافت نو خاندانیت نو دین نو اسائے ویلے آئے کنڈا پاک بار بندہ باوے تھلے زمین تے پیدل ٹرتا ہوے پاٹے کپڑے ہون سادہ ہوے آپ تو سلام انہوں کرنے آنا, تو ہوے جناب کنجر کمینا تو ہوے جناب جہاز تو اتوے لٹےرا ہوے ڈاکو ہوے بچے کھولے کتے کھولے مجھا چراوے لوکاں دیاں رات نو راوے ڈاکے مراوے رشوت کھاوے سود کھاوے جو بے غیرتیاں ساریاں کرے جہاز تو اترے پجاروں تے آوے آپاں تے سلام بھی نہ کر دے. پجاندی کرو یار کی تسی مذاق کر رہے کمال, یہ کوئی ابو جہل والا زمانہ ہے؟ میں تم آخیا اگر آپ شیشا کرنا شیشا ہاں پہلے سنیا شیر اشار ہوں سن رہے نبی دا دین. حسین پاک نے کسے شیر دے اتوں کسے سر دے اتوں 72 نہیں مارے, جڑا میں دین بیان پہ کرنا اس دے اتوں حسین بات کر مارے بول سبحان اللہ رکھ کے بول سبحان اللہ. اگر اج پیسے تے دولت علیہ السلام کوٹھی بنگلے نو دیکھ لے نتیجہ بلیاں دی اولاد کنجر نکلیا تے سید دے کنجر بنے کھڑے نے ڈاکو ظالم لٹیرے پائستان وچ ہی کھڑے نے فلماں وچ کنجری اک ہوندی ہے سمینا پیر زادہ میں حیران مولا پیر زادے دی تھی تے کنجری تے نال لکھائی وی کھڑی ہے سمینا پیر زادہ طاہرا سید توجہ نہیں فرمائی تے پھر شریف ہی تے بابا وانگو نے یہاں سود پر بھی زکات ہے یہاں ہر خبیث نظیف ہے میرے دیش کا یہ کمال ہے یہاں بادرا بھی شریف ہے میں کہا مونج کٹی چھوے کہ بابرا بھی شریف نواز بھی شریف شاہبان بھی شریف تو وہ تنیا کے رہا پچھے میں مانگرے دن گیا ملتان لاری اڈے دوتے اتھے ان لیٹرینہ بلیاں کھڑیاں مردہ لے پاسے ٹیڈیا دے کنجر دی فوٹو لگی کھڑی ترنہ لے لیٹرینہ دو ٹیڈیا دی کنجری دی فوٹو لگی کھڑی میں جب ویکھی صورت حالت میرے کو چوپنا رہا گیا میں پیسے لمن والے نوں آکھیا میں کہ بیلیا کوئی ایک ساڈے واسطے وی چمڑا ہو آندا کیوں میں کہ تہاڈی مونج کٹی جے پھر کنجرے نوں پیشاب آندا شریف نہیں آندا توجہ نہیں فرمائی گا قسم خدا دی کر کے اللہ چوراں دے گھروں کتب بندے سن پر کتباں دے گھروں چور کلندر اقبال آخر بولے پھر کیوں کھلاردا ہے اونوں اپنے کپڑیاں تے ناز ہے میرے نبی سرور نے فخر تے غرور واسطے لباس نوں جائز نہیں رکھا سبحان اللہ فخر غرور کرن نو حرام کر دیتا گیا حتی کہ نبی سرور نے فرمایا گٹیا تو تھلے چادر اے جہنم دا بالا اے بندے آکر کردے نے نا چادر بندے نے تے اینی تھلے جدوں ٹردے نے گلی وچوں تے چوڑے نو پچھو آون دی لوڑ نہیں رہندی ہے اینے کہ نہیں او ساریاں صفائیاں آپ ہی کیتی جاندے نے بختاں نبی سرور نے اس طرح دے لباس پاون نو حرام کر دیتا کہ اے فخر تے تکبر ہے اور تکبر بندے واسطے جائز نہیں تکبر صرف وہ ذات کرے جس دے نال دا کوئی نہیں نہ ہوندا تے کوئی نہیں ہوندا رب العالمین دی ذات تے متوجہ ہو سبحان اللہ جیڑی ہمیشہ قائم ہے وہ کیوں تکبر کرے جنوں مولا سونے کھچ کے زمین سٹ دینا ہے زمین دے وچ جنوں سٹ دینا ہے او کاہدے واسطے تکبر کرے کیویں آکڑے جندا انجام ایڈا ہونا ہے اس واسطے میرے پاک نبی سرور نے لباس محل حیات تے غیرت واسطے رکھا کپڑے پا حیات تے غیرت اپنی قائم کر عورتاں نوں وی لباس دا مقصد حیا غیرت سکھایا مرداں نوں وی حیا تے غیرت سکھایا تاکہ تیرے اندر نہ آکڑ آوے تے نہ تو کدی کپڑیاں تو ننگا ہو کے تے بے شرمی دا ماحول بناویں ماحول تیرا غیرت والا ہونا چاہیے تاکہ تیرا ماحول تے جانوراں دے ماحول تے فرق ہونا چاہیے بولو چا سبحان اللہ صدقے جاواں اے میرے پاک نبی سرور نے لباس دا مقصد بنا کے حیا غیرت ہن جانور تے حیا غیرت نہیں نہ کردے کردے نے جانوراں نوں کی پتہ حیا کی شرم دی اے ایک اور گل ہے کہ مولا تعالیٰ نے بال جانوراں نوں فطرتی طور تے ایسا پیدا فرمایا ہے ایسا پیدا فرمایا ہے کہ وہ بندیاں دے سامنے ہم بستری دا ماحول نہیں بناندے جیویں کان اے رب سونے نے بال صفتاں جانوراں میں چینج دیاں رکھ کے تے محض سادے ضمیر نوں جھنجھوڑیا ہے توجہ نال چا بول سبحان اللہ سن ایک بوٹی ہوندی ہے اونوں آندے نے شرمیلی بوٹی لکھی جے اون دے نال ہاتھ کرو نا تو فوراً پتے اون دے تھلے ڈگ پئی جے ویکھیا جے بوٹی شرم بوٹی کے آندے نے شرم بوٹی آندے نے شرم بوٹی نکے نکے ہوں دے پتے ہوں دے ہوں دے نال بندہ ہاتھ کرے نا تے فوراً مرجھا جاندی تے پتے ایٹھا ساتھ لے دی میں سوچیا رب العالمین سونے آ یہ بوٹی ایڈی شرمیلی یہ پیدا کس حکمت نال کیتا گیا ہے پھر پتا لگا غور کر کہ اسا ان دے وچ مسلمان دی عورت آستے سبق رکھا ہے عورت ان شرمیلی ہوئے غیر دا ہاتھ بھی نیڑے لگن گوارا بوٹی دے نال ہاتھ جاوے تے مرجھا کے ایتھا ڈگ پوے پتے تھلے سٹ لوے بیچاری تے شرما جاوے تے جے عورت دے نال ہاتھ جاوے تے او سگوں آکھے ماشاءاللہ خدا دے بندے سب کے جاواں میرے نبی سرور نے لباس تمک سدایا غیرت جو بنایا پھر حیا انج آیا غیرت انج آ گئی میرے ساڈی ماں مادر ملت اسلامیہ مادر ملت اسلامیہ سیدہ اما عائشہ صدیقہ ساڈی مادر ماں او نہیں جے جی فوٹو چوکائیں ٹنگی ہوے اون مادر ملت نہ سمجھیو مادر ملت دے اسا ایہو جی بے حیا نو ماں بنا سکدے ہی نہیں ساڈی ماں جے ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ وے جڑیا سراپا شرم ہویا سن پھٹے موئے ماواں اے مادر ملت بڑی کھڑی ائی قسم خدا دی کر کے انا سر کے جاواں اما عائشہ صدیقہ فرماؤندیاں نے فرمایا جدوں میرے گھر دے اندر توجہ میرے گھر دے اندر جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہوئے آپ سرکار میرے حجرے پاک دے دفن ہوئے نے میں چہرے دے پردے تو بغیر گھر وچ جاندی سا حجرے وچ میں سمجھدی سا میرے شوہر آئے نے جدو حبیب خدا تو بعد ابو بکر دفن ہوئے نے میں پھر بھی چہرے دے پردے تو بغیر جاندی سا میں سمجھدی سا میرے باپ آئے نے جدو عمر دفن ہوئے نے میں چہرہ چھپا کے جاندی سا میں عمر تو حیا آندی سی بول بول سبحان اللہ ایمان نال دس سونے نبی کی حیا سکھا چھوڑیا سبحان اللہ ایسی احسان کہ قبر والے تو حیا پیا ہوندا ہے تے جڑے اوتے ٹردے پھردے انہاں تو حیا کنا ہونا اما عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے میں اپنے حجرے وچ جڑا حضور پاک دا روضہ پاک تے نا اما عائشہ صدیقہ دا حجرا پاک سبحان اللہ فرمایا جدوں عمر آئے نے تے میں ایک کپڑا منہ تے لے کے جاندی سا تے مینوں حیا آندی سی عمر تو ہے سبحان اللہ رجیاں بول سبحان اللہ ایمان نال دس جڑے قبر والے تو اتنی حیا کر کردے نے او جڑے کتے ٹردے پھردے نے او انہاں تو کنا حیا کردے ہون گے سبحان اللہ اے ہے نبی سرور نے عورتوں لباس حیا واسطے پوایا مردوں غیرت واسطے پوایا بول جی سبحان اللہ جب لباس کا مقصد حیا تے غیرت سی عورتوں بھی لباس کھلا تے موٹا پاندیا تے سر تو پیرا تک پاونا پانچ پانچ گز کی سلوار ہونی ہے تھلے ہاں جی پانچ پانچ چار چار گز دے کمیز ہونے نے ویکھ پٹھانیاں کیویں پاندیاں نے کپڑے ہیں ساڈیاں ماواں وی ایویں پاندیاں ہوندیاں سن دادیاں پردادیاں بڑے بڑے کھلے تے موٹے کپڑے پاونے سر تو پیراں تک چھپ جاونا کیونکہ لباس دا مقصد جو حیا سی بیبیاں اپنے حیا نو قائم رکھن دی خاطر اپنی غیرت نو قائم رکھن دی خاطر ان دا لباس پاونا مرداں وی کھلا پاونا تے موٹا پاونا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانہ آوے گا عورتاں کپڑے پا کے ننگیاں ہون گی انہاں عورتاں تے لعنت کریا جے ان ہن ملعونات بے شک عورتاں لعنتی نے ہن ان دی تفسیر اچ امامہ نے لکھیا ہے کہ ننگیاں کپڑے پا کے کیویں ہون گیاں کہ کپڑے پاون گیاں بریک جھار جھٹ دا دوپٹہ کیڑا جھار جھٹ دا دوپٹہ یا بنارسی دوپٹہ دور آئیں دیسے نغارے تے کشش پئی ہووے یا بریک پاون گیا یا مختصر دے چھوٹے پاون گیا یا سوڑے پاون گیا فرمایا نبی سرور نے اونا عورتان تے لانت کریا جے او لانتی عورتان نے فائنہ ہونا ملعونات معلوم ہویا ساڈا نبی سرور جڑا احسان فرما گیا ہے او عورتان شرم و حیاء والا لباس پوا گیا ہے امام الدین ضروری جلف الفوز بسعادت الاخرہ وہو مقصود لم بیا قطعا فکان وجوب نصب الامام من ضروریات الشرع الذی لا سبیل الا ترکہ فعل ذلک منافق جڑا ہندے سبحان اللہ او ایک اکھ بند رکھدا ہے ایک کھول کے رکھدا ہے ٹھیک ہے توجہ نہیں کیتی او ہندا نا مراد پیسے دا پجاری تے شہرت تے عزت دا اس واسطے او جڑی گل اونوں اپنے دنیاوی پیسے شہرت عزت دے مفاد جاوے وہ تو چھٹ دے گا نہ قرآن نظر آئے گا نہ حدیث تے نہ کسے امام دا قول تے جیڑی گل ہوے میٹھی میٹھی توجہ نہیں کیتی میٹھی میٹھی جنوں سمجھ دے نے اونوں بھج بھج پائیں گے پڑھیا کہ نہیں پڑھیا پڑھیا کہ نہیں آ دادے پڑھنا کہ توجہ نہیں کیتی امام غزالی کسے کتاب وچ لکھ گیا کہ میری آ کتاباں نہ پڑھی تے نہ پڑھاویں تو پڑھاوی جڑے تے میٹھی میٹھی آ کسے تھا تے لکھیا ہے تے پھر سن اس دا خلاصہ سمجھاواں امام غزالی فرماتے ہیں دنیا دا نظام دین تو بغیر نہیں چلدا دین دا نظام دنیا تو بغیر نہیں چلدا فرمایا دین تے بادشاہ اے چوڑے نے چوڑے جنہیں چوڑے تھا ہوتے لے اے ان چوڑے نے کی مطلب بادشاہ نبی دے دین علا ہو رہے قوم بھی نبی دے دین تے چلے گی توجہ نہیں فرمائی تا توجہ فرمائی امام غزالی رحمت اللہ علیہ سرکار فرماؤ دے لے کہ تسا سوال کرو کہ بادشاہ دین دے انتظام واسطے ضروری ہے بادشاہ حاکم پورا نبی سرکار اور جناب حکومت جڑی ہے پوری نبی دے دین والی ہوے کیوں تو ساتھ نہیں امام غزالی جواب دیتا ہے فرمایا لیا نبی سرکار دے دین دے نظام واسطے بادشاہ حاکم دا ہونا اس واسطے ضروری ہے توجہ فرما فرمایا اس واسطے کہ دین دا نظام آ بندے دا معرفت تے عبادت نال ہے عبادت دے معرفت واسطے ضروری ہے بندہ پہلا دنیا دے اندر اپنی جان اپنی عزت اپنا مال اپنا گھر اے محفوظ کرے مطمئن ہوے ادھروں دنیا وچ مطمئن ہوے گا عزت ایمان ہر شے محفوظ رکھے گا تے پھر ہی اللہ دی عبادت سکون دے نال کرے گا آخرت بنے گی تے جنت لے جاوے گا تاں جنت لے جاوے گا فرمایا تے تینوں پتہ نہیں اگر اے چیز جناب بادشاہ دین والے نہ ہون اوہ قوم دے جناب عزت ایمان دین لٹن والے ہون تے فرمایا کوئی بندہ پھر فارغ نہیں ہو سکدا اپنی آخرت سوارن دی خاطر اج تیرے سامنے میں خدا دی قسم امام غزالی دی اے گل تیرے سامنے میں صدقے جا آج ویکھ لے اگر قوم مہنگائیاں تے برائیاں وچ پھس گئی ہے ہجی قوم اپنے ٹیکس دیر دے اندر پھس گئی ہے 24 گھنٹے انہاں نوں فرصت نہیں ملدی دین باقی کام کرن دی ہر بندہ ایہو جہاں دا مولوی جی ٹائم نہیں کوئی تاں نہیں کوئی وقت نہیں کوئی کریے کی چھٹیاں نہیں لبنیاں مصروفیاں دی بڑی ہے خرچے بڑے نے بوٹھے پر نکلے نے جائیے کڑے پاسے فراؤن ہمیشہ مہنگائیاں ٹیکس لا لا کے تے قوم نوں مصروف رکھدے نے تاکہ بیچاری فارغ ہی نہ ہوے آتمک بھی برباد کرے تے دنیا وی لٹا لوے امام غزالی فرماتے ہیں فرمایا او دلیا کدی وی بندے دا دین بغیر نبی سرکار دے نظام اسلام دی حکومت تو چل سکدا نہیں فرمایا سبحان اللہ ادھر دیکھ پھر تنو آخر دے اندر آخر دے جملے سنا دینا آپ فرماتے ہیں سب کے جاواں آپ فرماتے ہیں فرمایا آپ سلطان توہانے دین تے بادشاہ جوڑے نے دین تے بادشاہ جوڑے ساڈا ایمان تے عقیدہ تے بیان ہوندا ہے فرمایا دین او سن فرمایا دین بنیاد ہے سلطان ہارے سن تے بادشاہ او دا چوکیدار ہے وما لا اسلہ فہو مہدومن جے بنیاد نہ ہوئے او ڈگ پیندا ہی ہن کی مطلب او بادشاہ ہو او بادشاہ کی حکومت چلا سکدا ہوئے جے بنیاد نبی دے دین والی نہ ہوئے فرمایا وما لا ہارے سلا فل فدا ہے فرمایا تے جڑا چوکیدار نہ ہوئے محافظ نہ ہوئے او سہ ہو جاندا ہے تے جدوں دین دا محافظ حاکم نہ ہوئے پاک کلی واگو پھر انہیں آپے ہی ضائع ہونا ہے فرمایا ضائع ہو جانا ہے انہیں خدا بھی قسم کر کے آنا توجہ فرما اگے آپ فرما دینے لہذا واضح ہو ضائع ہو گیا کیا کہ اس بادشاہ ضروری ہے دنیا کے نظام میں دنیا کا نظام ضروری ہے دین کے انتظام میں دین کا انتظام ضروری ہے آخرت دی کامیابی واسطے تے آخرت دی کامیابی نبیان دا مقصد ہے امام واجب علی المسلمین مسلمانوں پر لازم ہے واجب ہے کہ وہ اپنا حاکم منتخب کریں اپنا حاکم مقرر کریں یعنی اپنا حاکم بنان ارباب حل و عقد فرق کتنا ہے یورپی نظام حکومت میں بادشاہ چننے کے لیے بنانے کے لیے ہر نتھو خیرا چوڑا چمار میں چل دے اور نبی کے دین کا محافظ چننے کے لیے نبی کے صحابہ جیسی جماعت آگے آتی ہے توجہ نہیں کی تھی اے فرد امت سنو نا او تے سینا امام غزالی دا بیان کندا یہ تھے آپ نے دسیا ہے کہ سلطان اچھا تینو حدیث پاک بھی میں سنائی سی حدیث بھی سنائی سی آج پھر دوہرا دینا امام حسین دے واقعات اچھ میں حدیث پڑھی سی حضور نے فرمایا بادشاہ تے قرآن وکھرے ہو جانگے توجہ نہیں کی تھی وکھرے ہو جان گے تے صحابہ نے عرض کی تھی ایسا کی کریے فرمایا اوے کریا جو جے میں حضرت عیسیٰ دے امتی کیتا سی کہ حضور کے میں فرمایا قرآن دا دامن نہ چھڑیا جائے انہاں نوں پھانسی لا دتا گیا سی پھانسی تے سولیاں تے ٹنگے گئے سن تساں سولیاں تے ٹنگیچنا پر انہاں دی کوئی گل نہ مننا جیڑی ساڈے قرآن دے خلاف ہوئے حضور نے فرمایا موتن فی طاعت اللہ خیرن فی خیرن من حیاتن فی معصیت اللہ حق نے فرمایا اللہ دی فرما برداری تے دین وچ موت آ جاوے اس زندگی تو آلا ہے جیڑی زندگی رب دی نافرمانی وچ ہوے توجہ نہیں فرمائی آج سبحان اللہ وقت بھی مکڑا والا ہے توجہ فرما اج جان دیو چلن دیو اج کم اوتے سی صدقے جان اوتے تن امام غزالی دا بیان تے حدیث قرآن سنائی اوے آ ایک کافرہ عورت کافرہ انگریزی توجہ نہیں دی گئی اس کا نام ہے کیرن اورم سٹرانگ اس کتاب دا نام ہے مسلمانوں کا سیاسی عروج و زوال اس کتاب نو چھاپے نگار شاہت آلیاں صفحہ نمبر 9 تے پہ لکھ دیئے عورت کافر ہو کے پھٹے منہ نہ دا جنا اسلام دا چہرہ بگاڑ کے رکھ دیتا ہے حلیہ بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں کہ کافر جان دیا پئی تے انہاں نوں نہیں پتہ معلوم ہویا جان کے منافقت کر دینے پئے کی صفحہ نو تے لکھ دیئے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مذاہب روح کے باہر بھی ایک زندگی کے حامل ہوتے ہیں مذہب جڑے خالی اے نہیں کہ اللہ اللہ کر کے تے سجدے کر کر کے تے تو آکھے میں اپنی روح پہ بھنا تے روح پہ صاف کرنا تے مذہب دا اے نہیں کم ہوتا ہے اندھی نہیں ان کے رہنماؤں کو دنیا کے حالات تو معاملات میں شامل ہونا پڑتا ہے افسوس افسوس ہے اے مسلمانوں اور مر گئے جو اے بڈیاں ہی چنگی ہو رہی توجہ نہیں کی تھی صدقے جا سنتوں بھرے ان کے رہنماؤں ایسا کرتے ہوئے اکثر و بیشتر لطف اندوز بھی ہوتے ہیں. ہائے ہائے توجہ نہیں ہوگی تھی آندھی ہے دنیاوی معاملات اور حکومت دان دنیاوی معاملہ نہیں بول بول بول وہ آندھی ہے دنیاوی کماں وچ مصروف ہو کے تے دین کے راہ پر لطف اندوز ہوتے ہیں. اسی وجہ سے امام اسلام مجدد الفسانی شیخ احمد سرحندی جنہوں نے جہانگیر کے دور میں دو سال جیل دیکھی ہے دو سال نبی کے دین کے لیے جیل میں پڑے رہے وہ مجدد الفسانی شیخ ربانی نے جنہ دے سلسلے میں فیض پایا ہے. مجدد صاحب فرماتے ہیں نبی کی شریعت کے مطابق بازار سے سودا خریدنا بھی عبادت ہے. توجہ نہیں کی تھی بازار سے سودا خریدنا بھی حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں جب میں نماز میں ہوتا ہوں تو جنگی معاملات نماز میں آیا ہے ترتیب دیتا ہوں. پوچھا گیا آپ جنگی منصوبے کب بناتے ہیں؟ فرمایا جنگ کے منصوبے نماز میں تیار کرتا ہوں. توجہ نہیں کی تھی اور منافقت دی اخیر ہے اور کفر دی اخیر ہے. قسم وحدہ لا شریک مولا دی اور میرے سب کے جواں پڑھ کے ایک تاریخ اسلام دی یہ تو کافر کا بیان ہے کہ نبی کے دین کے مطابق دنیا کا کام کرو تو عبادت ہے لطف آتا ہے. ایمان نال دسو نماز ایک فرض ہے حج بھی ایک فرض ہے تو چور کا حق کٹڑا ہے تو ہے قرآن کا حکم کہ نہیں ہے سارے کو سارے کا تو فقط ایدیا ہما جی نماز دار رکھنا اتیم الصلاہ نماز قائم کرو جی یہ حکم قرآن دے تو چور مرد ہوے یا عورت ہوے ہاتھ کٹو یہ گرنتھ کا حکم نہیں یہ بیت کا نہیں یہ انجیل دے اندر نہیں یہ جناب جی کسی کافر کی کتاب کا نہیں یہ بھی محمد نبی کا قرآن کا حکم ہے. اللہ فرما ہے چور مرد ہوے یا عورت ہوے اندر ہاتھ کٹو وہ ایمان نال دس نماز سنا دے رب دے حکم دے چل کے جی فاروق اعظم چور کا ہاتھ کٹے تو وہ کہڑا کسی شیطان دے حکم دے پہ چل رہا ہے وہ بھی اللہ دے قرآن دا حکم ہے جو نماز سواب مل رہے وہی سواب چور کا ہاتھ کٹ کے مل رہے. اور سونا نبی سرکار نے فرمایا جہاں شریعت کی ایک حد چور دی حد نہ چور دا ہاتھ کٹنا کی ہے. آقا نے فرمایا جتھے ایک حد قائم ہوئے دھرتی تے فرمایا اللہ دی رحمت دی بارش 40 دن جو ہوئے نا اس نالوں اے حد قائم کرنا افضل ہے. اے رحمت چوکھی ہوئے گی اے رحمت چوکھی ہوئے گی ہاں جی. اور صدقے جاوا توجہ فرما اے علامہ اقبال دا بیان ہی سنا ہاں علامہ اقبال ہو جانو کی آخر ہے اقبال جڑا مفکر پاکستان ہے وہ پاکستان کا تصور کنے پیش کیتا سی تے جڑے اون دے تصور دے مخالف نے کڈو باہر انہاں نوں ایتھے ونے لینڈ ہے نا توجہ کی تھی اقبال کی کہندا ہے توجہ نال سبحان اللہ آئے ہائے کلندرا تیری قبر دے کروڑا رحمتا ون ہندی اسلام نے لکھیا ہے نظم کی فرماندا ہے زندہ فقط وحدت افکار سے ملت وحدت ہو فنا جس سے وہ الہام بھی الہاد وحدت کی حفاظت نہیں بے قوت بازو آتی نہیں کچھ کام یہاں عقل خدا داد اے مرد خدا تجھ کو وہ قوت نہیں حاصل جا بیٹھ کسی غار میں اللہ کو کر یاد جا بیٹھ کسی غار میں اللہ کو کر یاد مسکینی و محکومی و نومیدی و جان نومیدی و جاوید مسکینی و محکومی و نومیدی و جاوید جس کا یہ تصوف ہو وہ اسلام کر ایجاد. ایک مردِ خدا تجھ کو وہ قوت نہیں حاصل، اے مردِ خدا تجھ کو وہ طاقت نہیں حاصل، اے مردِ خدا تجھ کو وہ طاقت نہیں حاصل، جا بیٹھ کسی غار میں، اٹھ بڑے رہے لے تو بڑے والے رہے تھے، اٹھ نکل تو اقبال دے شیر دا مطلب کا دسنا توجہ نہیں کی، اٹھا جے حسین دے رات نہیں آنے نکل جا کسی غار وچ، مرے تو چوہا، اسلام کسی چوہے کا مذہب نہیں، اسلام تو شیر خدا کا مذہب ہے، اسلام نہ دیا چک پا کے دو کر دو، اقبال اللہ اے مرد خدا تجھ کو وہ طاقت نہیں حاصل، فقیری دے دعوے کرنا لیا جے تینوں یہ طاقت نہیں حسین آنگو نہیں قربانی دینا چاہنا ہے، اٹھ نکلے تو جا بیٹھ کسی غار میں، تم اللہ نو کر توجہ نہیں کی، جا بے ایمان کافر پوری دنیا پر حکومت کرنا چاہتا ہے اور مصطفیٰ کے دین کو غار میں لے جانا چاہتے ہو، اور حضور کے دین کو یہودی کا غلام اور یہودی کے تھر کا رکھوالا چاہتا پوری دنیا پر حاکم بنانا چاہتے ہیں، قرآن خدا دا سبحان اللہ، اے مسکینی محکومی غلامی تے ہمیشہ دی نا امید دی مایوسی، جس دین اسلام وچ ہووے نا او نواں اسلام بنا تے غار وچ بو، جڑا ساڈا اسلام ہے نا ان دے وچ مسکینی نہیں حاکمیت ہے، طاقت ہے، محکومی نہیں غلامی نہیں، آزادی ہے نہ امیدی نہیں، امید ہے یقین ہے، توجہ نہیں کی، یہ نعرہ اقبال فرماتے ہیں، اور ایک اور مقام بھی سنا دوں، اور دیسی نا اردو اور فارسی بھی سنا دیا، اقبال فرماتے ہیں جہانگیری بخا کے ماسر شتندی، جہانگیری بخا کے ماں سرش تنگی، امامت در جبین ماں نرش تنگی، درون خیش بیگر آجا رہا کہ تخمش در دل فاروق کش تنگی، رب نے ویچی بادشاہی رکھ دیتی، کی مطلب بادشاہی دا لون پایا تے سواد آیا، کنا چر لون نہ ہوگا روٹی دا سواد آؤں گا نہیں، اقبال آنا چل تو آنا حکومت اور دین رہتا ہے آنا مردودا ساڑے رب آٹے چ گنی آئی سیاست نو متھے تے لکھی آئی امامت در جبین مول نوشتن ساڑھے متھے تے لکھ دیتی، توجہ نہیں کیتی، ساڑھے فرمایا اپنے اندر نگاہ مار اس جہان نو ویکھ جس جہان دا بیج عمر فاروق دے دل وچ رکھ دیجیا، اما بات کرنے لگا ہوں بات شیعہ تین صحابہ کو خلیفہ نہیں مانتے، ایک کو مانتے ہیں، ان کو تو شیعہ کہتے ہو، رافضی کہتے ہو، صحابہ کے دشمن کہتے ہو، اور جو صرف ہے تمام کی خلافت کا منکر ہو وہ شیعہ اسلامی وہ اسلام کی دعوت دیتے ہیں. دعوت اسلامی کا کیا معنی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ فاروق اعظم اس اسلام میں نہیں. توجہ نہیں کی تھی. جب وہ سیاست حکومت قرآن دے مطابق شریعت دے مطابق حکومت نو باہر کرے گا. صدیق بھی گیا, فاروق بھی گیا, عثمان بھی گئے, علی بھی گئے, معاویہ گئے, حسن گئے, تمام خلفاء. اور پھر یہ تمام علیحدہ ہو گئے جدوں اسلام دے وچوں, انہاں دے اسلام دے وچوں قرآن دے خلیفے تے قرآن دے حکومت دے احکام وہ علیحدہ ہو گئے تے پچھوں اسلام رہا یا کفر؟ توجہ نہیں کی تھی. یہ تو دیکھو نا, یہ پوری دنیا کے سروں پر سب امامہ باندھنا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ وہ ہر جماعت والا یہی کوشش کرتا ہے پوری دنیا میری ہو جائے, کرتا ہے کہ نہیں؟ جب یہ پوری دنیا کو اپنے رنگ میں رکھنا چاہتے ہیں اسلام تمام مسلمانوں کو, تو اس کا مطلب یہ نکلا یہ چاہتے ہیں. اور ان کا نظریہ ہے جیسے انہوں نے لکھا ہے خط میں کہ پوری دنیا کے مسلمان کافروں کے غلام بن جائے اور کافر ان پر حاکم ہو جائے اور جو پیچھے حکومت کرتے رہے وہ اسلام سے باہر ہے. اور سن اصل اس کے پیچھے پیچھے اصل اس نے نقطہ کی ہے, نقطہ ان کے مگر کیڑا پیا ہے, اصل فتنہ کیڑا پیا ہے. توجہ نہیں کی تھی. اصل نظریہ یہودی دا کہ سیاست اور حکومت علیحدہ, سیاست اور دین علیحدہ, حکومت بدماشوں کمینوں اور کافروں کی اور میری ہو, اور مسلمان جو ہے وہ ہمیشہ بم کھائیں, عزت لٹوائیں, مرتے رہیں اور علی کا دربار گرتا رہے, قرآن پر بم پڑے. توجہ رکھنا, جب وہ بم مارتے ہیں تو پھر مسجد پر بم گرتا ہے, نیچے ایک ایک ہزار قرآن مجید ہوتا ہے ہر مسجد میں, وہ چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے ہیں؟ تو کافر چاہتا ہے ہم ان کے قرآن جلائیں. تیرے ملک کی سرحدوں پر حکومت تین سے قبل رہتا ہے تو ایمان سے جائے, تیری فوج اپنے ہاتھوں سے مسلمانوں کی عزت کافروں اپنے ہاتھوں سے سامنے کرے ہو کر کافروں کے پاس دے کر تار تار کروا رہے ہیں. کافر جب حملہ کرتے ہیں کسی بستی پر, قبائلیوں پر, عزت لوٹتے ہیں, کافر ہے وہ, جانور ہے, کتا ہے وہ, مسلمانوں کی زنا کرتے ہیں عورتوں سے, بم مارتے ہیں تو مسجد شہید ہوتی ہیں, وہ کہتا ہے ایسا ہوتا رہے میں کرتا رہوں, ان کی حکومت ہی نہ ہو, جب ان کی حکومت نہیں ہوگی تو یہ کیا کر سکیں گے, عوام بےچارے کیا کریں گے, اب تم کچھ کر سکتے ہو؟ ایمان سے بتاؤ. تو کیا ایسا کافرانہ نظام دنیا میں نافذ ہو اور مصطفیٰ کریم کا قرآن جو ہے وہ صرف بموں کے نیچے مار کھاتا ہے؟ ان دلوں کا یہی پیغام. اصل یہ فتنہ کیا ہے, میں ہوں تو آنو شجرا نسب کھول وکھاوا, بول اور بول سبحان اللہ. یہ شجرا نسب کھولنے لگے سبحان اصل بات کی ہے. پورے دنیا یہودیت یہی چاہتے ہیں, کہتے ہیں کہ مسلمان آئے اور ایسا سے بناو حکومت دے نیڑے نہ آؤں, انہوں آخو مسیح تے جاؤ تو مڑ مسیح تے جیسے مرضی چا تارا ماری ہے تو جو مرضی چا کریے, تقریرا بند, جلسے بند, دین بند. میرے کول کتاب ہے, نام ہے عالم اسلام کی اخلاقی صورتحال, اسرار عالم کی لکھی ہوئی, چھپی ہے دار النوادر لاہور سے. اس کے مقدمہ کے شروع میں ہی ہے جی سید عزیز الرحمان نائب مدیر ششماہی اسیرا عالمی نے لکھا ہے لارڈ کرومر جس کی حیثیت مصر کے وائسرائے کی تھی 1908 کنا آج تو 100 سال پہلے, اپنی پالیسی بیان کرتے ہوئے کہا کیا انگلستان عبارت نہ آ جائے, انگلش عبارت جو دی کہ انگلستان اپنی تمام نو آبادیات کو سیاسی آزادی دینے کے لیے تیار ہے کہ جیسے ہی دانشور اور سیاستدانوں کی ایسی نسل تیار ہو جائے جن کے اندر انگریزی تعلیم رچی بسی ہو, وہ انگلش کلچر کا مثال نمونہ ہو اور حکومت کے حصول کے لیے تیار ہو تو ہم ان کے لیے حکومت دینے کے لیے تیار ہیں اور واپس برطانیہ چلے جائیں گے. لیکن انگریز حکومت کسی حالت میں ایک لمحے کے لیے بھی آزاد اسلامی ریاست کو برداشت نہیں کر سکتی. اے اصل یہودی دا منصوبہ, کہ حکومت چلاو والے سکول والے ہوے تے ساڈا قانون کافر دا چلاو تے پھر تے حکومت اساں پلیٹ وچ رکھ کے دیاں گے تے جے تساں مسلمان گل کرو کہ اساں آزاد اسلامی ریاست نبی دا نظام قرآن دلانا چاہنے ہاں تے ہم کبھی برداشت نہیں کریں گے بم ماریں گے مارنے کے نہیں افغانستان دے اوپر بولو مارنے کے نہیں اے ہے اصل منصوبہ تے ہن جیڑا کہ ہم غیر سیاسی ہیں کدے کرندا ہے بول بول بول اونچی بول ہور سن او پرانی گل نویں نہیں سنا افغانستان دے اندر افغانستان دے اندر امریکی سفیر نام ہے سلمے خلیل صاحب او دی رن نے آسٹریلیا دی بڈی مفعول عالم او دا بیان نے پورا نقل کیتا ہے کتاب دا حوالہ ہی تھلے لکھیا ہی آوے او بڈی پہ آخری ہے کی ہمیں امریکی جرمن اور مغربی اسلام کو فروغ دینا ہوگا او آخر محمد دا اسلام نہیں امریکی اسلام کیڑا جدے میں ترنہ کچھیاں بھی پاؤں آئے آئے آئے شراب بھی ہوئے تنار کسبی بھی ہوئے تو کچھے تو کسبی بھی ہوئے تو بجر کی تھی ایدر ہاتھ ہے جو تسبی تھے کچھے کسبی بڑی تو بجر کی تھی اے ہوئے اے اسلام ہوئے قانون سادہ جو میں بتایا امریکہ جرمن دن میں قانون کا فتح ہے مسجد مسلمانوں کی بھی ہیں لیکن وہ ایسی مسجد ہے جس میں قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں تو بجر کی تھی اور پھر اٹھے قرآن اتھے یہودوں نے سارا دے خلاف پڑھ سکتے ہیں اگر لکھ لانا تو اس مسجد دے جدے ہوئے گھر خدا آدھا دے قرآن نہیں پڑھ سکتے اگے سونا لے ہے مسیح دے ارشاد میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد داغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے میں اقبال آتا ہے جڑے اج دے سجاد نشین دے کان ہر ویلے ٹٹیے چونج مارتا یہ ہر ویلے دنیا چ مار کر کے ماڑا آ جائے ماڑا تر آخر کے پرا کرو اسے تگڑا لو پیسہ ماشاء اللہ میں تو رات تمہیں کھانا بھی تشیل لیا ہر کسی بےمان ویخیا و نام مرادو اتنے دن سلاما ہوں نے پیسے دولت نو کر کے سکول والے آلہ لوگ ترقی یافتہ سمجھتے ہیں انگریزوں کیونکہ انہوں کو گڈیاں مشینریاں پیسہ جو چوکھا ہے ہوں وہ ماں زنا کرے کافر ہوے قرآن کھچے نالیاں امریکہ نے اگلے دن قرآن نالیاں چکیا گندے گندے نال گدر گدر امریکہ نے فوجیاں قرآن چکیا رب دا ایڈا دشمن ہوے ان گند اپنا کدے چٹن لگ پوے ماں بہن اگے کپڑے نہ پاوے رب انہوں فرماوے اولے کہم شرن بری جا جنہ دیا رنہ جانور نال بدکاریاں کرن رب آکھے جانور تو بدتر نے لیکن لانتی قوم جو ایسا بن گئے بربادی ہوئی تعلیم جو کر دے پین سکول ترقی یافتہ آلہ لوگ مہذب لوگ نبیاں نو پیا آکھ دے نے وہ تو جانور جیسی زندگی گزارتے تھے ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کھانا کیسے ہوتا ہے ہاں جی کیسے مکان بنائے جاتے ہیں میں کیا مردود آج تاں کر کے زمانے تو شرافت نکل گئی ہے وہ بندے نہیں رہے تھوئے رہ گئے تھوئے بچھو رہ گئے سپ رہ گئے نہ آدھار نہ اخلاق نہ محبت نہ غیرت نہ عزت نہ شان او جیڑیاں حضرت سیدنا مولا علی ورگیاں دے غلاماں نوں رب عطا فرماندا سی کی وجہ عورتاں نوں اج کیوں پیا ویچدا ہے مسلا ویچ ویچ کے کتر ہے وہ بس ہر جگہ پہ ہاں جی ٹنگ ٹنگ کے فوٹو دھی بہن دی تے کمائی 8 لاکھ روپیہ ماڈل گرل ماڈل گرل جنیاں فوٹو چوک تے لگن تے ڈبیاں تے آون نا انہاں نوں آندے ماڈل گرل کی آندے ہاں اے ماڈل ہے 80 ماڈل 84 ماڈل 86 ماڈل 36 گڈی توجہ نہیں فرمائی اے ماڈل بنا کے رنگ مہاد اس باستے سر و سلام آجا آئین ایک نیمان نار جدو کافر نو سمجھا جاوے آلا انسان پیسے دی وجہ نار تو کنجر تے آپ پہ جتا نہ بڑھنا تا کر کے انسانیت شرافت ہاتھوں نکل گئے آستانے اجڑ گئے کرامتا مک گئی ہیں کدی آستانے آئے ہو اندر سر ہاتھ بند کر مدینہ میں تاج نار قسم خدا دی کر کے آنا سب کے جانا ایک شیخ ہوئے نے ہندوستان دے علاقے وچ او نبی سرور سرکار دی زیارت کراندے سن انہاں نوں رسول نوں آکھیا جاندا سی رسول نوں آکھیا جاندا سی میرا پیر پٹھان جو ایک گل سنی اسے آرے پیر پتھان نے فرمایا او تیرے رسول نمار سن میرا چشتیاں والا خدا نمارے ترا بول چا سبحان سڑکے جاواں میرے پاک نبی سرور سونے دے دین دا جے فیض چوراں دے گھروں کتب تا کر شہید کرائیاں انہاں دے ہتھوں قرآن سرائے انہاں دے ہتھوں سارا کچھ کرا کے انہیں ویکیا جب یہ ٹکیا کے کتے واگ وکن والے پوشن مارن والے نے کھاو کے ہڈی کے اتنے انہیں کتے کے اتنے پاکستان لکھ ماریا کی مطلب یہ سارا پاکستان ہے جڑے کتا اصل جی چاہنے آئے ہوئے پوچھلی پیا مارتا ہے ایمان نال دس اگوں تیرے جڑے خردلے نہ تگڑ دلے اتلے انہیں پھر پتا کی آخیا انہیں آخیا امریکہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اس طرح کو جو اسلامی ہے نا اسلامی ان کو مضبوطی ہوگی یہ تو تگڑے ہو جائیں گے پھر جو ہم ان کے خلاف لڑ رہے ہیں وہ تو لڑائی کمزور ہو جائے گی کی مطلب مسلمانوں کو غیرت آئے گی یہ لگن گے پیم نال آخر گے چھٹو یہو جہاں کتے نو جن کے پیچھے اچھا انہیں بندے اپنے مارے نے تے اپنے آپ کو تباہ کیتا ہے اپنا دین ایمان رو رہا ہے اور قرآن کا دشمن بنیا اس آخر سانو کتا ہی آخ دیتا ہے تے کتا بنا چھڈیا سو تے ایمان نال دس جے پیسے نو سلاما نہ ہوندیاں تے تو میں اج کافر دے ہتھوں کتے بن دے توجہ نہیں ہوگی سی کتے کیوں بن دے اصل دے فاروق آزم دے شیر اصل دے صلاح الدین ایوبی ورگے شیر تھا صلاح الدین ایوبی والے شیر اج امریکہ دے کتے بڑے کھڑے نے ہن ایمان نال دسو اگر تھی اسی آخیے جرنل کتے کرنل کتے فوجی کتے سپاہی کتے تو کی کریں گے تھوڑے نال بولو مرو سچی بولو کی کریں گے تھوڑے نال اسان جی آخیے یہ سارے کتے نے پھر تیرے تے بغاوت دا پرچا بننا تو مجرم ہونا ہی تینوں گولیاں بجنیا تے اندر ہمیشہ واسطے اپنا کتا آکھے تے مجرم بنے یہودی آکھے وہ دوست تعلیم دیتا ہے 200 بچی نو دیندا ہے پیسہ بھی دیندا ہے سنگی بھی ہے قربانیاں بھی دیواں گے انہوں بچاواں گے بھی سہی پر مسلیا سمجھے ہی انہیں بغیرت کیوں بن گئے محلت وجہ نال لانتی ماحول آیا تعلیم نہیں آئی انہیں پیسے نو سلاما کرائیا نہ کسی سید ویکیا میں ٹیبا کرنا وا نہ کسی رائی ویکیا نہ خان ویکیا نہ راجپوت ویکیا کسی برادری نہیں ویکیا کدھر پجانے گند پکھانے ہر کسی آ کے ہاؤ ڈالر آئے پیسہ آئے بازاروں آئے گی آئے مینو سلاما ہوے میں بےمان بن جا بغیرت بن جا کنجر بن جا وہ خدا کے بندے مربو جہلوانی گمراہی آ گئی تو دنیا تو ولایت بھی تر گئی شرافت بھی تر گئی خاندانیت تر گئی ہاں جی استا آداب تر گئے نبی احسان فرمایا سی امت نو سبق پڑھایا سی اوے اس ورگے نو سلام کریا جے سبحان اللہ اور صدقے جاوا قربان جاوا میرے نبی سرور نے ہر کم سادے تے احسان فرمایا ہے وہ تعلیم نبی دی سی احسان دی ٹر گیا سر گمراہ تعلیم کا پھر دی آئی اسی طرح پھر گمراہی میں ٹر گئے خدا دے بندیا اگلی گل سن سناواں جی بول سبحان اللہ اس وقت کے لوگوں کی گمراہی سی اپنی اولاد بچے بچیاں چیندیاں مار چھڑتے سن چیندیاں مار دیندے سن کیوں مار دیندے سن کدھرے کھوانا نہ پی جاوے بھوک آ جاوے گی کتھوں انہاں نوں پالاں گے کیویں پالاں گے ڈر بھوک دے ڈر تو بھوک دے خوف تو اولاد مار چھڑتے سن میرے نبی سرور آئے احسان فرمایا میرے نبی دسیا دکھ دے دم نہ اولاد نہ ماریا جے رب وحدہ لا شریف تمہیں بھی کھلاوے گا تاری اولادوں بھی کھلاوے گا اللہ دا قرآن آیا والا تک تلو اولاد کم خشیت بولو سبحان اللہ نے فرمایا بھکھ دے ڈر نال اپنی اولاد نہ مارو جب مکہ چھڈ مدینے وال نبی پاک دے یار آ رہے سن ہجرت کر کے ہر جائیداد مکے سامان مکے دل کپڑیاں نال کھلے آ رہے سن میرے پاس نبی سرور دے یاراں دے دلاں وچ خیال آیا ہر شے ایتھے چھڑ چلے اگا چل رہا پتہ نہیں کچھ لبے گا کہ نہیں کتھوں کھاواں گے رب قرآن نے چتاریا قرآن نے چتاریا حبیبا انہاں نوں فرما دے او میرے نبی دے یارو بھوک دا خوف نہ کریا جے پرندے پرندے خالی اڈدے نے رج کے آ جاندے نے جڑا رب رپلی پرندیاں نوں پیا پال دے تانوں کیوں نہیں چلدا سبحان اللہ سبحان اللہ توڑی فرمائی ذرا جیندے بول سبحان اللہ او جے رب پرندیاں نوں پیا پال دے تانوں نہیں پالے گا پرندے رب تے یقین رکھی کھڑے نے بندہ ہو کے تو نہیں رکھنا تے تو بندہ ہے میرے نبی سرور جو احسان فرمایا اک کھلی تیرا اولاد دا مارنیاں بند تے جوانیاں شروع توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ جیندے سبحان اللہ اچھا میں تیرے تے سوال کراں گا اپا تے بھوک دے ڈر نال اولاد نہیں مار دے ایک مراد اخر تقریر آکھے ہوئے ابو جہل دی برادری کوئی نہ مراد ہے اگر وہ جناب جی نے اپنے اولاد نو قبر کھٹی ہے ہاں تک جو تک وہ تو میں منصوبہ بند کی تھی غلط ہے سمجھ کریو کی تھی اوئے منصوبہ بندی بڑی کھڑی کوئی نہ بچے دو ہی اچھے کیوں آبادی اے جی اے بھی سکول دیا کتاب آویں تے ہے رانتی سارا سکول جیڑی برائی دی جان پٹ سے کفر دی نکلنی او تھوڑی ہے ہن منصوبہ بندی ہوئی کھڑی بچے دو ہی چھوٹا خاندان زندگی آسان میں کہلا اوتری ویو پر تیار دے اللہ تعالی ہک وی نہیں بنا تو غریب نے تے کئیاں نے 12 12 نے تے وہ امیر نے انہیں ہے کہ نہیں تے ہونا تے الٹ چاہیے ہن کتے 12 12 جلدی ہے جلدی ہن تے نہیں سوچیا میں ہی منصوبہ بندی کرا لوں میں کہ تھوڑا ہاں گی کتے کبھی سوچیا ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲਾ ਮਨ ਮਨਸੂਬਾ ਬੰਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜੇ ਜੀ ਆਏ ਐਸ ਕਾਲੀ ਕਰੋ ਇਹ ਨਾ ਪ੍ਰਾਨ ਪਰ ਬਰ ਇਕੱਠੇ ਜੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਵਣਾ ਕਿਰਪਾ ਫਿਕਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਅਫਸੋਸ ਅਦੂ ਦੇ ਮਿਲਾਦ ਮਨਾਈ ਖੜਿਆ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ ਨਬੀ ਸਰਵਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਜੇ ਉਮਤ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਲਾਦੀ ਜ਼ਾਲਿਮਾ ਮੇਰਾ ਉਮਤ ਹੀ ਹੋ ਕੇ پرندیاں کو کیا خود رہے ہیں رب ہر شے دا رازق رزق دے رہا ہے ایک تینو نہیں کھوا سکے گا تو بوش نے پچھو لگ کے منصوبہ بندی کی تھی کھڑا اپنے رب دے رازق ہونے تے شک کی تھی کھڑا تو مسلمان ہے قسم خدا دی مومن وہ ہے جدا انج یقین ہوئے کہ روح زمین دے اتے بندے ہی بندے ہوئے پیر دھرن دی تھا نہ ہوئے خدا یقین ہوئے ساڈا رب پھر بھی ہر کسی نو رزق عطا فرما رہے ہوئے رب تے پالنے تے کسی رزق دا محتاج ہی نہیں ہاں جدو دجال آنا ہے دجال انہیں اکھرا میں نو خدا منو جنہیں مننے انہیں اکھتے آسمان تو بارش اتارے گا زمین تو فصلہ اگاوے گا حدیث جاؤں میں اس کو پانی بند کرا دے گا کر دے گا رب اینا ایک سبزہ انہوں نے دکھتا ہونا ہے زمین نو آکھے گا سبزے بند کر زمین سبزے اگانے بند کر دے گی اور نبی سرور نے فرمایا جیڑے مومن انہوں نہیں مننگے گے انہوں نے ریت کی کیمے رب چلا دے گا فرمایا اور سبحان اللہ الحمدللہ بلن گے رب دو دو مہینے نہ بھوک لاوے گا نہ پیاس لاوے گا مشکل کشا اٹھارہ تو اٹھے اٹھے آپ نے بال سن کسے پوچھے علی انہیں بچے کیوں فرمایا قیامت والے دن جب صفا لگن گیا ایک صف علی دے عبادت گزار فقیرہ دی بولو جنیا چ بول سبحان اللہ میں کیا ہوئے سنو یہ منصوبہ بندی پتا کیوں کرتے ہیں ساڈے اتلے حاکم دا جڑا حفاظت دا خرچہ نے حفاظت دا سیکیورٹی دا ڈیڑھ ارب روپیہ سال تے وزیر اعظم دا جڑا خرچہ ہے ایک ارب روپیہ ہے ڈھائی ارب روپیہ تے انہاں دی صرف سیکیورٹی ہے حفاظت ہے باقی دے خرچے آپ پہ جان ہن انہاں سوچیا انہاں دے بچے تھوڑے جمن میں کیا بھائی مانو اپنی عیاشی بدماشی خرچے بند کرو امت نبی دی وجہ دو حضور فرمایا قیامت والے دن نبیاں دی امتاں دیاں صفا لگن گیاں میری امت دی صف چوکھی ہوے گی میں نام کراں گا ویکھو نبی میری امت دی جیویں کسے دی امت دی نہیں میرے نبی سرور فرمایا اس عورت نال شادی کرو جڑی محبت کرے اور بچے چوکھے جمے تاکہ قیامت والے دن میری امت زیادہ ہوے میں نار کراں ہیں امت زیادہ ہوے تے نبی نو فخر نہیں کرن دینا شرم نہیں آوندی توجہ نہیں فرما رضی اللہ بول سبحان اللہ کر لے بیلیا اس وقت دی گمراہی سی وہی گمراہی اج آ گئی ایاشیا کرانے واسطے اپنے آپ کو پچھو بچے مارو یہ تعلیم منصوبہ بندی جڑا ہے کافر کرائی کھائے کافر یہ کفر ہے میری بے غیرتی ہے حرام ہے نبی کی شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے کیونکہ نظریہ ہی کفر ہے منصوبہ بندی کے پیچھے نظریہ یہ ہے آبادی کم ہونی چاہیے اگر زیادہ ہو گئے تو کہاں سے کھائیں گے یہ نظریہ پیچھے کفر ہے توجہ نال بول سبحان اللہ مطلب کیا ہے دعا کر صدقہ مدینہ وقت تھوڑا ہے میں بڑا سفر کر کے کتنے بجے تھے اثر دی بانگ اللہ سونا سب مسلمانوں کو اس گمراہی تو نجات بخشے دولت احسان نبی دی عطا فرماوے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وضو کرو تے نماز پڑھا میں تاں کر کے ضروری ضروری مسائل بس نماز پہلے ہوں تاں کر کے اسکولی دے نجدی دولا دوویں اس دا جال روحانی دین مکمل روحانی دین دے دشمن دوویں مادی دین دے سنگ ویکھی جا نجدی دے ویکھی جا ویکھی جا نجدی دے رنگ ویکھی جا دعا کرو خا مسلم سارے ماشاءاللہ آخو آمین دعا کرو خان مسلم سارے رب نو مارے دعا کرو خان مسلم سارے رب نو مارے اسکولی دے نجدی مکن ساڈا بیڑا تار اسکولی دے نجدی مکن ساڈا بیڑا تار آوے نا تے کہرس مولی دوویں نسل فرنگ ویکھی جا ویکھی جا لجدی دے رنگ ویکھی جا لجدی دے دین دا بیڑا تو بن کر لجدی گھر وے جنگی ویکھی جا لجدی دے انشاءاللہ دعا کرو جو شعر وچ لکھیا رہا پورا فرما دے آمین چشتی پاکستان اے ساڈا چشتی پاکستان اے ساڈا ولیاں دا فیضان اے چشتی پاکستان اے ساڈا ولیاں دا فیضان اے اس ملک تو انشاءاللہ توحید دا ڈرم کر قتل ول دیاں کڑے او جوانا او بلیا خدا دا نہ ہی ہاسے بیلے میلے چھڑ دے کر لے کار جے بچنا چاہنے تے پھر پچھتاوے گا تے پھر کی پچھتاوا جدو کھیتی برباد ہو گیا بارش ہوئی تے کی ہوئی کر قتل ول دیاں کڑے کر قتل اے جڑے بزرگ لوگ نے اپنے آپ نو مونس لفظ بول دے نے حقیر سمجھ دے نے تاں کر کے بڑیاں اپنے آپ نو سمجھ دے نے کیوں مرد ہو ہے جڑا کامیاب ہو جائے وہ سمجھ دے نے اسی ناکام ہوئے پیا جدو رب دی مندل چو نکل جاؤں گے پھر مرد ہیں حالے اسی مرد اپنے آپ نو نہیں سمجھ دے تو اے روزہ رکھ نماز پڑھ کے تریا پھرنا وہ فرمان دے نے بیلیا روزہ نماز تے بڑیاں بھی کر لینی ہے تو اسے کام نے تریا پھرنا کام کر نماز پڑھتے تیر شر نہ روزے تے تیر جا پتہ نہیں تینو حالے تو کی کری پھرنا ہے سارے تے نیکی ہی گناہ لگ دینے خدا دی قسم کر قتل ول دیاں کڑے کر قتل سارے مل کے کہہ دو کر قتل کڑے کر قتل نت متی دیندی مادھی آو مرشد پاک مت دیندہ ہے کوئی عالم ہوئے تے مت دیندہ ہے اور خدا دے بندیا کہ چرخہ رب نے دیتا ہی ذرا تند تند جوڑ لے کوئی سوتر کت لے پھر کبر چے سوتر کم آوے گا کوئی لباس بن جائے گا نہیں نگے پنڈے مار کھائیں گا تے ذلیل ہوئیں گا نت متی دیندی مادھی آو کیوں پھرنی ایویں آدھی آو نی شرم حیا لگا وادھی آو نی شرم حیا لگا وادھی آو تو کدی دا سمجھ نادان کوڑے کر قتل ول سو کر کے جو کر قتل کوڑے دیاں کوڑے کر قتل مدینے والے دی قسم ہے بلے شاہ نو مندر والے بیٹھے ذرا گل کے کہہ دو کر قتل اے چرخا مفت تیرے ہاتھ آیا کنے پیسے لائے نی دولت جوانی والی مل گئی دل اپنے دیتا جان دیتی جسم دیتا ہے مفت آیا ہی نہ پیسے لائے نی پر قیمتی بڑائی چرخا مفت تیرے ہاتھ آیا پلیوں نہیں کچھ کول گوایا پلیوں نہیں کچھ کول گوایا نہیں قدر محنت نہ پایا نہیں قدر محنت نہ پایا جب ہویا کم آسان کوڑے کر قتل ول کوڑے کر قتل کوڑے کر قتل چرخا بنیا خاطر تیری اے چرخا بنیا خاطر تیری کھیڈن دی کر ہرس تھوڑی کھیڈن دی کر ہرس تھوڑی ہونا نہیں ہون ہور وڈیری ہونا نہیں ہون ہور وڈیری مت کر کوئی اگیاں کوڑے کر قتل ول کوڑے کر قتل اے چرخا تیرا رنگ رنگیلا اے چرخا تیرا رنگ رنگیلا ریس کریندا سب قبیلہ ریس